أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. سورة هود کے سلور مسئلے بیانو لے. یوم سلا العبادة لله وحدا. دویم نفد شرک فی العلم. درہم ترغیب تبلیغ اور سلورم تسلی نبی علیہ السلام اور ہر یا مبلغ تھا. واقعہ پینزم بیانی بطور دلیل نقلی لہود علیہ السلام مکی سلور واقعات بیان چو. اس پینزم واقعہ دو صالح علیہ السلام بیانی. وَإِلَىٰ سَمُودَ قَوْمْ صَالِحًا اَوْرَ لِقْلِمْكَ سَمُودِيَانُ تَاوْ يَوْدَ دَيْ صَالِحَ علیہ السلام قَالَ وَإِلْ صَالِحَ علیہ السلام يَا قَوْمِ بُدُ اللَّهَ وقم اعظم دے عبادت الاقسام کی اللہ تا مالکم نیچنیتا سلام ان الہ بالمددگار غیر بغید اللہ نا ہوا انشاکم دی اللہ پر اکڑی ایتازو من الادی دزم کنا وستامرکم عمرن درکڑی نیتازو دا فی آپنے کے فستغفرو فزبخنا وحنید دی اللہ نا سمتوبو الیہ بیاراگر زہدی اللہ تا ان ربی بیشک رب زما قریب مجیب قریب نزدین مجیم قبل ان کے ددوا گانو لے. قالو ویندئی ای قومتوی یا صالحو اے صالح علیہ السلام قن کن تفینا پتا کی سروی تفمگا کی مرجو ان زید امیدا قبل حازا مقید دینا اتنہانا اے منکیت منگا اند دی خبرنا نابدہ چی بددو کنگا مادا غی عبدو آباؤنا چی بدد کنو پلانا نوزمگا و اننا ابی شکمگا لفی شکن خامقا پشکیو مما داغنا تدعونا الیه چراغوالی تم ندی تاموری شک ان کی. قالا ہوئے صالح علیہ السلام یا قوم و قوم زما ارائیتم آیا بینی تازو ان کنتو علا بینت من ربی کچری مزاو فوزہ دلیل بانے من ربی درب زمانو وہاں تانی اور اکڑے دماتاو من هو لترفن رحمة مرباني فمن ينصرني نصوك تيتم دادو كي زمان من الله دا دا طرف دا اللانا سمدبو فمن ينصرني من الله سوك تيتم بجبكي مانرا دا زام دا اللانا سوک دے کی بچ بکی مانا دا زب دا اللہ نا اینا سویتو اینا سویتو کزنا فرمانیو کما دا اللہ اینا سویتو کزنا فرمانیو کما دا اللہ نما باستو بچ کی دا اللہ دا زب نا فما تزیدوننی فس نزیاتو ایتا سمال راو فما تزیدوننی پس نزیاتو ایتا سمال رو غیر تقدیر بلا تاوانا بلچے ویا قوم و قوم زمان هذه ناقت اللہ دا اخادا اللہ دا دیتا اضافت تشریفی ہوئی هذه ناقت اللہ دا اخادا اللہ دا لَقُمْ تَسُنَرَ آيَةً نَخَاو وَزَرُوْهَا فَسْرِكْ دَيْدِ نَرَاو تَاقُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ چِخْوَرَاكِ بَلْمَكَ دَا اللَّهِ وَلَا تَمَسُوْهَا آمَمَسَكَ وَيْدِ نَرَاو بِسُوءٍ فَتَكْلِفْ سَرَاو فَيَاقُلَكُمْ فَسُبَنِسِ تَسُنَرَاو عذاب قریب عذاب نزدے نزدے فورن فاقروها پس زخمی کا دیدی اوخی نراو اقروها تیغل جمع روڑی اول ہے کہ وہی فتحات وافاقر سورہ شام کے سورہ قمر کے وہی آیت انتیس کی فتحات وافاقر لا سے اگدر کہو اور اوخے زخمی کا نکار یو کس کرے ہو دلتا سیغر جنے روڑی نور و تولار رد پہ نکولو رد منکر نکولو محادثین الفائل و ساکت و سویان دا گناہ کا ان کے او پاغی بانے چپ پاتی کنو کی بلو دا گوری او دے پہ رد نکے جا دوارا برابر دی الفائل و ساکت و سویانی دا گناہ کا ان کے چھ بلوتا گوریا پہ چھ پاتی شرط پہ انہوں کی رادوال برابر دی فاقروہا وزخمی کا دہلی اخیل رہا وقال انو صالح علیہ السلام تمتو فیدہ اقلی فی دارکم فکور ساسو کے سلاسات ایام درے ورزے ذالک وادن دا وادن غیر مکذوم ندا درو جن سے فلما جاء امرنا وسرکنا چراغ حکم نازا دمنا نجینا صالحا خلاص کم گا صالح علیہ السلام والذین کسان آمنو چیمان روڑے ماہود سرا برحمت مننا پا مربانے سرا زمنا ومن خزی یوم ایزو او در سوائل دغن زنو ان ربکا بیشک ربتا هو القوی العزیز دے مضبط دے او غالب دے واخذ الذین ظلمو او انی والمگہا کسان ظلمو چی ظالم واخذ الذین او انی والہا کسان ظلم سوحاتو ظلمون چی ظالمان دی سویحاتو چغی ظالمان دی شرکی کرو ان شرک لظلم عظیم شرک لئے ظلم دے واخذ الذین او انی والہا کسان ظلمون چی مشرکانو سویحاتو چغی واسبہو پسوگا زیدن دی فی دیارے پکرنو دنے کی جاسمین پر مخی پراتاو کالم یغنو فیہا تب اکنی دینو پدے کے علا خبردار ان سمودا بشکل سمودیان کبرو ربان دے کبر کرے فقل ربان دے علا خبردار بودن حلاکت تیلی سمون سمودیان لراؤ واقع ابراہیم علیہ السلام او دلیت علیہ السلام پا نفی ریل میں غیب باندی وَلَقَنَ جَاءَتْ رُسُلُنَا او پتا کی طرح راغے رسولنا اصازی زمگا فرسی زمگا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا بالبشرا فزیری سرا زیر اور کولو ببچی سرا قالو اوین دے فرسو سلاما السلام علیکم السلام علیکم قالا اوین ابراہیم علیہ السلام سلام علیکم السلام فما لبسا فزرنگ تیرنکو انجا آچراتیو کم بیجرن حنین پس کیوری تیوی سرا ملمان را لاؤ فورن لارو کورتا صرف خی آلال کو آو آغای ورید کو دلتوی بیجرن حنین و سرف کی طرح سرف کے حلال کو آئے و تورید کو سور زاریات کی ہوئی آیت نمبر 26 کی بیجل سمین سرف کے آئے حلال کو سور زاریات بگشتہ میں شکارہ ہو رہی آیت ہوئی سرف کے حلال کو سمین بیجل سمین سور زاریات آیت نمبر 26 پاکستم اجبارا فراغا الى اہلہ وجاء بعجل سمین فراغا نتنواریو کو الى اہلہ والقورتا وجاء بعجل سمین نراتیو کا پسی سربانے وعجل سمین سرب خیلال کو اوری دی قدرت ہوئی سورہ ہود کی فمان بیزا فزرنگ تینکو انجا چراتیوں کا بیوجلن خنین فس کی اوری سیوانے صرف کے اوری کو صرف کے حلال کو اوری دی کو رائے حدیث شریف کی رضی نبی علیہ السلام فرمائی من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ او کما قال علیہ السلام سوچی پالا بانی مانوڑی پورز آخرت بانے فلیکرم ضیفہ نو دیرے اکرام کی دیرے عزت کی رخفل ملما ملما سے راج داغی عزت کا رخفل و طاقت مناسب دیو ملما پر آجی دروٹائی ٹیم بھی دیو ہوتا کہاو پہلکی ٹھیک تا یوکو فرس رئی چاہانا تپوس کلی شرمی گینا نہارا تپوسوں کا جروسائی خوری خوردنے دا اور دینا دا سے ملمائی یا شرمی کیا تا تنی شوے لے شما دروسائی روڑا نہار تب یا دروسائی کو وقت کی روٹھائی ورکا دا ملمائی عزتو کا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ ابراہیم علیہ السلام زیو فورن سخیل علی ملمانے را لو سخیل ورید کو او رائے روتے کی ہو فلہم آراء ایدیوں پسر کلا چیلی دلو لا سنا دلائیں لا تصلوا الیہم لا تصلوا الیہم چنر سے دل دیتا نکرہم ناسنے گنندے لراؤ نکرہم ناسنے گنندے لراؤ دیکھا جی صاحب دشمنی کو لاؤ وقی نداغا خوراک پین کولو ندائی خوراک کولو کلے ابراہیم علیہ السلام ناؤ یا رجلاؤ جتما سرا دشمنی کئی اور فلما را ایدیم پسر کلا چونی دلو دیل را لا تسلو الیہ چې نرسه دل دیتا ولما را ایدیوم هر کله چې دل نه سنا دای لا تسلو الیه چې نرسه دتا دی خراتا نا کراهم نا سیو گرندئی نراهم و آجزا منهم خیبا و آجزا پتیکا منهم ردئینا خیبا یرا پزرکی پزرکی او یریدو و آجزا منهم خیبا آ پتیکا ددئینا یرا پزرکی زلکی او یریدو نفرستی و توی قالو اندی فرستو لا تخف یریگا د زړګي رښتیا او فرشتي او دوی چې مې یریګا د دې نه خدا معلومه شو چې فرشتو ته مې غښتا دغه ابراهيم عليه السلام په ځل باندې پوي شي او علم غيب دا خو یو الله دې علم او یو الله دې شیخ القرآن نه مولا فرمایي القرآن يفسر بعضو بعضا قرآن یو دے اجمال کئی بل دے کہ داغی تفصیل کئی او دے جواب سورہ حجر کے کرے سوال لسمج بارا سورہ حجر ہوں آدم دے ابراہیم علیہ السلام واقعہ بیانی آتے کاؤ ان کے نوال تا دے جواب کئی وَنَبِعُمْ وَنْزِبِ ابراہیم اِدَخَلُوا عَلَيْهِ وَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قالوا لا توجل ونبئ منذب ابراهيم او خبر ورکنی تنم منو د ابراهيم عليه السلام اې دخلوا عليه کلا جلاکه دوی پدوان نه فقالوا نوندي دې من منو فرسو سلام السلام علیکم نو دل تو سره جواب نه ذکر کړي زګاغه ته سوره تهود کې داغی بیان کرے قالو سلاما قال سلام ایو تے السلام علیکم ندوا تے والیکم السلام ندر تے جواب دے کرنکو وقالو سلاما نویلے فریسو السلام علیکم ابراہیم علیہ السلام والیکم السلام بیا آنو رواقی دلتا ذکرنکا ابراہیم علیہ السلام لارو کورتا صرف خیلال کو اوائی ورید کو اوائی روڑو او آیا تا کی ہو او چکلا آئی خوالنو نا خوراکی نکولو تکیه نکوڑی خوراکی نکولو نو از دلتا ابراہیم علیہ السلام تو قالا ہوئل ابراہیم علیہ السلام انا منکم وجلون یقنن آتا سنو یریدو ویوی وقتا ان منكم وجلون يكن نتا سنو يريدو مدمو تا سن يرو شو ان منكم وجلون يكن نتا سنو يريدو قالوا ان فريتو لا تو جل ميرغا ميرغا ان نبشرك بعلام عليم يكن نذير دركو تا تو فهلك بويسرا پخلے واتوی چیزا مو گتا نیر اوشوا نو فریسو واتوی چیزا گما نو ازلتا سورہ ہود کے جلتا ہوئی وآجت منہم خیبا او پٹے کاپ ددینا یرا پز لگے او پخلے واتوی چیزا مو گتا سنو اوی ریدو دا سورہ ہی جرا واقعا دلتا راولا نو دی واتوی فریسی قالو ان فریسو لا تخف میرے گاؤں اِنَّا اُرْسِلْنَا اِنَّا بِجَكَ مُنْغَا اُرْسِلْنَا لِقْلِسِ مُنْغَا اِلَا قَوْمِ لُوتَ قَوْم دَلُوتَ لِي سَلَامْتَا مُنْغَا عَيْبَانِ عَذَاب رُو اِنَّا اُرْسِلْنَا بِجَكَ مُنْغَا لِقْلِسِ اِلَا قَوْمِ لُوتَ قَوْم دَلُوتَ لِي سَلَامْتَا عَيْبَانِ عَذَاب رُو ای تبا کو وامراتو قائمتن وامراتو خدا دے ابراہیم علیہ السلام قائمتن ولالو ولالو پا ورکی اگر جوندنو کی قتلو فرزوہ کانتو اخیار خدا چیار خاون حفاظت کی اخاون بس خیال کئی دعوی حفاظت کئی وقت دا ابراہیم علیہ السلام باروتو دار پس زر رالا دروازہ کی بوری جی سوک تھی وامراتو قائمتن او خدا دتا والعلو والعلو دا خبری اولی دی نو فضحکتو نو ویخندلو وبشرناها فزيوتنا دیتا بإساقا فإساق علیہ السلام سارا نخذ والارا وفخنداشا نتیازی ذری والاری وفخنداشی داو دلی ونو کار دے سیاسی وخاندی سخبر اینا خنداہو علا سرے کئی کسو عجیبا کار راشی عمر عجیبی نفض و حکر دل تاچه و لارا و ریخان دل در زهک و تفری قائمتون باره نسی جی یاسی و سره و لاری و پخنداشی ناغلس خبره رایا رشی تو عجیبا خبره اوینی ووری اوگوری نو پخنداشی نو دل توی و امراتو قائمتون خضر ابراهیم علیہ السلام و لارا و او فضو حکت نوی خاندلو نو آسیو خاندل نو بیاسو آقیاو سور الزاریات کو گرئی سور الزاریات کی آت آیت اٹھائیس آتاو ذکر کئی سو آقیا آتاو ذکر کئی سور الزاریات دے ابراہیم علیہ السلام واقعی آتاو ذکر کئی آیت نمبر چوبیس ناو نشپکشتمی حبارِ اخیرِ مقر حَلْ عَتَاكَ عَدِيثُ زِفِ عِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ اَيْ رَغْلِتَ تَاقَ وَرْدَ مِنْ مَنُولِ عِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اِذَا قَلُوا عَلَيْهِ قَلَا چِنَا خِسُ دَا مِنْ مَنُو فَدْبَانِ فَقَالُوا سَلَامًا نُعُوَيْدَيَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالَ قوم منکرون یا قوم ناشناو فراغ ایلا اہلی نتلوار یا قوم پلکورتاو فجا آب عجل سمین نراتلیو کاو پسکین سرم سراو شم سرید سلاس و داغم المشی نوچی شنی و ترازی ابراہیم علیہ السلام سیل علی فقربہو فَسْنِدِي قُدَتْ فَقَرَّبَوْا إِلَيْهِمْ فَسْنِدِي قُدَتْ سَيْهِمْ دَا تِكِي إِلَيْهِ دَا فَرَكِ إِلَيْهِمْ دَيْتَاوْا نَوِنُو فَلِقَالَ عُوِلْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلَا تَاكُلُونَ آيَا نُخْرِي دَانْسُو نُو فَرِشْتِهُ خُرَكْ نَكَي فَعَوْجَسَ مِنُمْ خِيبَاوْا نُو پَرَدَي كَرَدَيْنَا يَرَا فَضْلَكَي وزلت بیا سورة حجر آغایا چنو لگوا چی آئی وطر ابراہیم علیہ السلام وطر تاسو نزو اوی علیدم نو فرشتی وطر قالو فرشتو لا تخب میریگا وبشرو بی غلام علیم آزیر وکندتا پالک پویسارا اتا دو اللہ نے ایک بچے در گئی نو فاقبلت امراتوہو نو راب لا خلا تدو فی صورت البتی ذائقی فس وقت وجہاو نو تس ورکو تندیتاو چت دو چت بچے فس وقت وجہاو نو تس ورکو تندیتاو وقالا تو خود چی عجیبہ کاروی نی یا با پول بانی گو تکی وای خوری ما دا چت دا آیا تندیل تس ورکی را دے فَسْوَقَتْ وَجَهَاو نُلْتَسِ وَرْكُو تَنْدِتَاو وَقَالَتَا وِوِ عَجُوزُ النَّوْكِيمْ زِمَا بُدَئِ سَنْدَاو زِمَا وَسَنْجَ زِوِلْشِ نُو اُس دلتا سورِ حُودُ بُرَئِ دلتا ابراہیم علیہ السلام خَدِ وَلَا رَوَا او بارِ خبرِ عُرِدِ دروازہ کی قتلو وَمْرَاتُ قَائِمَتُمْ او خدا دادو والا لاؤو نو چی زیر و تور کو نادو لی خبری اولی دی نو فاز واحی کانتا دیو خاند لاؤو و بشر ناہاو فاز زیر و تم گا دیتاو بی غلام علی بی ساقاو التوي فز وبشروه بغلام عليم سورة زاريات كي ودلتوي فبشرناها بإسحاق زيركم قدتا بإسحاق فإسحاق عليه السلام او دلتا سورة هجر كم وي سورة هجر آيات نمبر چوان كي وي إبراهيم عليه السلام فرشتو ورزير ورکو نو اگر ابراہیم علیہ السلام بی بی ہو رہی دو قالا سوری حجر کوئی قالا بشرتمونی علا امسنی الكبرو فبمت بشرون وین ابراہیم علیہ السلام آیا زیرہ کوئی تاسو ماتاو اگر فرشتو ورزیر لا توجل انا نبشرک من غلام علیم منگزیر تو تاتا یقینا منگزیر در کو تاتا پہلک پوئی سارا ابراہیم علیہ السلام ہوتا ہی جب بڑھائی ماں جمع واسنگا جوشی آبا شر سمونی آیا زیر تو ہی تا سمہتا علا ام سنی کبرو سرر دین چرزید رحمت بڑھاوالے فبمت بشرون پس پس شبان زیر را کوئی تا سماتا نو دا زیر اواری تو نو بی بی والا روا آغی چی داوری نفو ومراتو قائمتو نو سور حود کیوئی او خدا دادو والا روا نو دا زیر اواری فضو حیقت نو دیو خاندلو فبشر ناها فزیر و تنگ دیتا بیساقا فإسحاق علیہ السلام ومن ورائے إسحاق يعقوب ورسل دين إسحاق علیہ السلام ويعقوب علیہ السلام كلا زامن خني كلا فلار خني إبراهيم علیہ السلام پیغمبر دے او فلار جنين آغا مشرق کے عذر كلا فلار خني جوی خني نوح علیہ السلام پیغمبر دے نوح علیہ السلام پیغمبر دے او کنان زی مشرک تے کل اولاد بچی او عذاب گردی سڑی لیا مال او دولت او اولاد چی دے بچو تربیت سیونی تھی نداغا بچی بیا عذاب گردی مال دولت چی سیونی ری نا بیا عذاب گردی لیکن مال او دولت او دا عذابم دے و نعمتم دے سورہ انفال کی ہوئی آیت 28 کی وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ او پوش ہے یقیناً مالون ساسو او اولاد ساسو فتنتن امتحان دے مصیبت دے دا امتحان دے او چفر سبک انبیاء مصیبت دے او سورہ نوح کی ہوئی حکم دے سمجھ بارکے وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَمَضْبُوطٌ بَقِي تَاسُ لَرَا وَمَالٌ أَوْ بَوْلَا سَرَا وَمَالَ بَوْلَا سَرَا بَدِي مَتِ مَضْبُوطِ نُو دِنْدَارَ بَوْلَا تِي بَشِي نِكَان فَأَيْرَا إِنَّ مُورَ أَبْلَارَ مَتِ مَضْبُوطِ أَوْ بِيْدِينَ أَوْلَا تِي نَعَدَ مُورَ أَبْلَارَ دَفَرَا عَذَابُ بُرْدِي أَوْ مَال عَذَابِ يَوْلَتِي اولاد کی رئی تربیت نیچے او عذاب گردی نم پیدا پلار اشتیش تو خو کار کی بچے ام پیدا پلار نم اشتیشی او کو غلط کار کی ام دا پلار نم اشتیش ابراہیم علیہ السلام پلار داغ خلاف ہو نو اللہ علیہ نیکان بچی ورکو پیغمبران بچی ورکو ومی ورائی اسحاق یعقوب او رسول دنو رسول عزاق علیہ السلام نو یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام میں ورکو پیغمبران بچی میں ورکو ابراہیم علیہ السلام تا قالا تو اویل خدید ابراہیم علیہ السلام یا ویلتا حیاء سوس آلی دو آیا زبا اوزے گوما بچے وانا عجوز نوزے ما بڑھائیں وحادا بالی شیخا او داخا انسا ما بڑھانے ان هذا لشيء عجيب يقينا يو عجيبا يو شيء عجيب یو شے دے ناشناو یو جیبا خبر داو زبودائی ماو زبودائی ماو خاون بودا دے قالو ان فرشتو اتا جبینا من امر اللہ اتا جبینا اے تاجب کیتاو من امر اللہ دا حکم دا اللہ نو رحمت اللہ و برکاتہ رحمت دا اللہ نی و برکاتہ برکتنا دا اللہ علیکم فتاسبانی اہل البیت و قروالا شیخ القرآن مولانا مطیب سیبا آپ قروالا دا آیات تکلے رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت رحمت دا اللہ نی برکتنا دا اللہ نی فتح سبانی و قوروالو نجی پلا رسول کی نوارسو کے پڑا ہوئی وی کرا چاری او کنی ما تب دعا کئی کجی دا آیاتوی دا دعا رکنا رحمت اللہ و برکاتو علیکم اہل البیت اینو یکنن دا اللہ حمید السین شہد مجین لیتان والدے دا بزرگی والدے فلما ذهب فسرقل جلالو عن ابراهيم رو ابراهيم عليه السلام نا يرو وجاءته البشرى او ولكدت زيره بيان شدت زيره يجادلنا جگڑے قلم سرا ان بحث کولو منترا بقوم لوط وباران قوم لوط عليه السلام کے ان ابراهيم بے شک ابراہیم علیہ السلام ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام لحلیم خام خاف اتبارو اواہ عزیز کون کے والناتا منیب رجوع کون کے والناتا یا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام اعرض عن ہذا مخوار عددی بحثنا انہو شہنانے قد جا امر ربی کو خدا کی شرح راگتا تو کم دعذاب در ربتا و انہو مویکن اندھئی آتی ہمرا بچی نیتا عذاب و عذاب و غیر مردود نبی واپس کی دن کے نبی دل میں غیبا دنو لوت علیہ السلام نا اس واقع دنو لوت علیہ السلام بیانی ولما جاءت رسلنا اور کلا چرام ایسا جی دمگا اور اسے دمگا لوتن لوتن سلام دا سی ابہم غم جن شو پرا تو دلی بانے دیکھا نا پرستی وی او پشکل لکھے ایسا لکھا نرالی وزواق ابہم و تنگی سے پرا تو دلی بانے زران پختائے وقالا اووی الهذا يوم نصيب دا دور السفتا فرشتی را لی بشکل دا خیستا لکانو نلوت علیہ السلام وی دا خو دا قوم مرضی دی یا ودی زامن لگی بدی با اس رضی وجا او قوم ہو اور آغی دتا قوم دنو یحرعون الیہا غلول شدتا شہوت را پا محکرو یا شیطان را پا محکرو ذکر دا چی مرض دے کہ یو سری کی دا مرض دی دلی واسطا یا مرض دی دا زنا دا عربی اپا شرم سرکار نی دا زنا مرض دی بکی دلی واسطا دا بچ بازے دا لکان سات المرضی بکی ناوتا بیا زان بدی نخ کاری آجے وہ چھ سرے روانی چھ پلارم دے او بیگی دے الگ سری سر روانی پاگے وہ تزان بدی سکاری شیخ القرآن رحمہ اللہ آگا و زان سا خپل زوے نگر دولو پی خور تا یو زلی تلو نو آزوے پا سکول کیو ناو تراغلیو کالج کے نو آئے زان سر نگر دوی خلق تب چاہ جاتا صفحی کے خلق اموی دو گران زان سر لکان گر دی نبی علیہ السلام د شپې روانو خپل بیبی سره دا زینب رضی الله تعالی عنها ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په مخ ورلو نبی علیہ السلام ته فورن وای دا خپل بیبی دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي حضرت او په تاسو باندې شک کوما دینا د بل ذهن باندې به بوج نه ته ځان با ساتي د توهمت نمازان بچکه نو چې دا بیا ځان سره سره الکان ګرځي بیا پردی الکان ګرځي یا پردی خزه ګرځي نو دا بد خبره ای ابراهیم علی السلام لوط علی السلام آده فرشتی را لی دا الکان په شکل قوم را په مخشه ده ای رامان ده وی شاوت را پا مخکڑی دی ومینو قاملو کانو او دا مرض چی بچا کی ناکار مرض دی زنا ناکار مرض دی لیواتت ناکار مرض دی دوان ناکار مرض دونه دی سره شرمی ومینو قاملو مکن دینو کانو دی عملون سیان تو کیا مل بے کولو بداؤ او دا زنا دا غیر صدا چی دا او دا لیواتا تا نردی رب بدا دا سوری نسا کی دا لیواتا دا بچبازے چی علکان سرا بد فیلی کئی دا غیر صدا خود دا سوری نسا سلورم سپارش پار سمیت کی وَالَّذَانِيَاتِ آنِهَا مِنْكُمْ فَآزُوهُمَا وَالَّذَانِيَوَدُوَ كَسَالَكَانُ یا تیا نهاو کرات لکی دی بی حیتاو من کم نتا سنو فا آزو همانو تکلیف ورکی دی دوارو تاو ضرر رسوی دی دوارو تاو امام ابو علی فرحمت اللہ علیہ فرمائی لہو چاہ زین اللہ غر نیراو غروا کی توخ میں پاتی نیسی کی توخ میں پاتی نیسی و تباش سزاو اللہ ورکا او مختلف سزاگانی ورکڑی شیوی نارنگی زنا سزا تیرا او سور نور کی ذکر کئی آتا اللہ سمجھ بارا سور نور او زناکار سری او زناکار خدی داغی سزا سور نور کی ذکر کئی او سور نور او آتا اللہ سمجھ بارا آیت نمبر دو الزانیتو الزانی الزانیتو زناکار سڑے او الزانیتو زناکار خضاو والزانی او زناکار سڑے الزانیتو زناکار خضاو والزانی او زناکار سڑے فجلیدو پس اوہی کل نوائی دی من ہماو ہر یاد دی دور نامیاتا جندتن سل دوری کی غیر شادی شدهی پا زنا بانیونی ولسو زنا پی ثابت اسوا وادکڑی نمی پیر لجنی زوان لکو نسل دوری سزا والورکی او چی وادکڑی زنا پی ثابت اسوا دو حدیث شدک راضی پا کانوی سنگسار کئی ترغی پکڑولی کی ترسو مرشوینی سنگسارول دی دونا سخت سزا دا لوط علیہ السلام آوائی دعوا زلے تنگ تو چی دا ملمانے میں آلو دعوائی بیزتی کی گی و جا او اور آغے دتاو و جا او اور آغے دتاو قامو قام دلو یحرون الیہا یوناونا الی ولولی سودتاو شاوت را پا مخکریو یا شیطان را پا مخکریو یوناونا الی ولولی سودتاو لوت علیہ السلام تاو ومن قبل پا خواه مخیر دیناو کانو دی عملون سیات ملک البداو قالا اوی لوت علیہ السلام یا قوم و قوم زما ها اولائی بناتی دا زما دا گوان جنہ کہی دی زمالی مشر بلکی هاری او مشر اکی شرانو تا بچے ہوئی او بیا دمالی مشر کی ناغا کشرانو تا بچے ہوئی عظم مشر سرے معصومینی بچے ہوتا ہوئی او نبی علیہ السلام آغا حدیث شریف کی راجی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہوئے یا بنیا اے بچیا دارنگی دیدے کے لوت علیہ السلام ہوئی ہا اولائے بناتی دا زمان لونے دی نو دا چم دا محلے کشران ہوتا ہوں آج کشران تا مشر آغا بچے ہوئی دانا جنان آغا خپل لونے دی دا زمان چم جنہ کئی دی تفسیر ابن کثیر ذکر کئی روح المانی ذات المسیر کی ابن جوزی رحمہ اللہ ہا اولائے بناتی دا زمان دا گوان جنہ کئی دی دا زمان اچم جنہ کئی دی ہن اتارنکم ہن دا جنہ کئی اتارنکم روا دیتا سلرا پاکی دیتا سلرا پنکا سارا دیتا نکاو کئی فتاق اللہ یعنی نکاو کئی سری دا پارا اللہ دا ضرورت رکی پنکا سارا دنیا چلی پدی بانی دنیا پدی آبادا پخزی سری بانی ہن داخل اتارنکم روا دیتا سلرا پاکی نیتا سلرا پنکا سرا نو نکاو کئی ودنو کئی ولا تحضنی ودنو کئی او لوادت بچبازی علگان بسیلی داما کوئی ولا تحضنی آمان جن کوئی مال را فی زیفی پا من منو زمان کے علیسا منکم آیا نیتنی دتا سنا رجل الرشین یو سریا قن مندو تا سکی تے تو کیا سلی نیستا کی تا سکوئی کی قالو ویندئی لقد علمتا دا کی سرا پویتا ما لنا نیترم لنبی بنا تکا وبارا دجن کو ساکے وبارا دجن کو دا گوان ساکے من حق سخواہی سا زمگا دا فائس نیستا دے وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَقِنًا تَخَامَ خَافُوِيَگِ مَا نُرِي آچِ وَارُمْنَا تا تخبت دا زمونگا دا مرض ہو چی زمونگا مرض دا لکان دے لکان ساتو بچ بازی کو بلکان سر بس فیلی کو تا تخبت دا زمونگا دا مرض ہو وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ او يَقِنًا خَامَ خَافُ تَخْوِيَگِ مَا نُرِي آچے رندہ درمگا آچے وارمگا تا تخبت زمگر مرد او بیام تو پاغی بائن پوئے گی وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ او یقیناً تو خامخا پوئے گی مَا نُرِين آچے وارمگا زمگر جکم مرد دیتا پاغی بائن خبوئے گی وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَقِنًا تَوْ خَامَ خَافُوِيْغِ مَا نُرِيدُ آشِنَ دَدْرُنْغَوْ آشِنَ وَارُنْغَوْ تَعْتَ دَمْدَ مَرَسْبَتَ دَا قَالَ اُوِ لُوتَ لِي سَلَامُ اُس لُوتَ لِي سَلَامُ بَيَانِ مَتَوْكُ تَبْلِيرِ مَتَوْكُ رَدِيمْ تَوْكُ فَغِبْيَامْ نَمَنَلْ نُلُوتَ لِي سَلَامُ او اس افسوس کئی قالا خویل لوت علیہ السلام لو ان لی کچرے بے شکاوے مال را کزمان دموٹو طاقت وے لو ان لی کچرے بے شکاوے مال را بے کم پتا سبانی قوتن طاقتا کزمان دموٹو طاقت وے لو ان لی بکم قوتن کچر رے مالن پتا سبان لی طاقتو کزما دمٹو طاقت رے قوت میں او آوی یا میں پناہ نیولے علیکم پتا سبان او آوی الہ رکنی شدیدو او آوی یا میں پناہ نیولے الہ رکنی شدید یو تن مضبوطاو که زما د موټر طاقت وې ما و تاسو سره کتلی وو. او نبی علیہ السلام فرمایي د لوط علیہ السلام نه رسو الله بیا په کمزوري قوم کې پیغمبر نه دی را لېږلی. لوط علیہ السلام دا افسوس کړو که زما د موټر طاقت وې ما و تاسو سره کتلی وې. قال اول لوط علیہ السلام لو ان لی بكم قوتن کچره مال پتا سبانه طاقتو که زما د مټو طاقت وې نو ما با که زما د مټو طاقت وې ما تاسو کتلې وو ها کتلې به می تاسو را لو ان لی بكم قوتن کچره مال پتا سبانه قوتن طاقتو که زما د مټو طاقت وې او آویا می پنانی ولی الا رکن شدید یو تن مضبوط تاو ماو تاثر کتلے او کاش که زمان دا مجھو طاقت وی. نبی علیہ السلام فرمائی دین رسو اللہ بیا کمزوری قوم کی بیا پی عمر نیرا لے گلے دین رسو چانا چی ردیم مسئلی خدمت اخلی اول طاقت ورکی مالی جانی کمزوری سلیم بیا انداکار نلیشتی بیا. نبی علیہ السلام اگر کی آغا یتیم بچے ہو و داوہ تبر مضبوط ہو دارہ بول تولے تبر راہنڈے گی او داوہ خلاف مسورے کئی کامیابی کی نا امتحانات پر آگل ہو و تبر مضبوط ہو ابو طالب ہو نبی علیہ السلام سر راضی او داغے حفاظت کی سوکت برکتے نیسی او تیر کافران و مشرکان و جرگن آل ابو طالب تپکیلہ بانے گلے والا کورا جدا اور آنر اس پوئے کا زمگا دا خدین اس پکاوے کی دے پوئے کا نو نبی علیہ السلام تا جکن اتروے اور آنر لگا گزارا کوا. نبی علیہ السلام وقت پر جواب کے ہوں فرمائل گدئی ماں تے اولاد کے نور کی دیو بلداز کے سپوگمائی نزد آکار پر خینشم دام سلب از بیانوم نتبار مضبوط ہو اگر لوت علیہ السلام افسوس کرو این حروس بیا کمزوری سرینا اللہ لا چار نہ لیتے. قالوا اني اول فريتو يا لوط عليه السلام ان رسول ربك يكن ساجد درسا فرسيمغا لا يذلو اليك هر كن جنسي دي دي تاتا وبيزت اي ترى واسر نبوت بهلك اهل قل بقد من الليل فيوحي ساد فيك ولا ينتفت ندي بوري منكم نتاس سنو ولا ينتفت ندي بوري رسط منكم نتاس سنو آدنيا وطنو إلا مراتك مگر خدستو إنه يقنن داو مصيب وارسي بديتو ما أصوابهم آشر سيگي ديتو ذكا خده مشرك وا آغي خلقم خبر كلي چل راتی من کرا رکان ناغلی دی زکا خلاف وا کل چه خور کی دا مسئلے خلاف وا خدا خلافی نا بیا دیر مشکلہ بیا دا کور شیلی کئی لوط علیہ السلام خدا ها خلاف وا نو خلا کی خبر کو چل راتی من کرا رکان ناغلی دی اللہ و تیر تار آخذ و انتباہ کی گی پا عذاب کے دیتے نیری کتلی ادار پیغمبر خضرا و جگنا خلاف ہوا کرا کے خیر کو نو ہم پا عذاب کے تباس ہوا ذکر ہوتا ہوئی اللہ مراتک مگر خدستا انہو یقین انداؤ مصیب ہوا رسیب دیتا ما اصواب اومات آج رسی کی دیتا انہ موہدہم صبح یقین ان وقت عذاب دائی سبانے وغدا وعدید نہیں سبانے سبا په وخت باندې عذاب راځي. لوط علیہ السلام وی الیس اصبحو مقریم آیا نرے سبا ریسی آیا نرے سبا مقریم نردے کلا با سبا کی گی سواق با سبا کی گی چیدہ ازر سبا چی فلما جا امرنا فسرکنا چراغ اکم نازام زمگا جاننا آلیہا اگر ظلمنا آلیہا پوتا ترم دریزم کے صافی لہا لانے زمانکہ انہیں پی بانے اولتا کا وامترنا والی الحال او حال لہو جو ورل منگا علیہا پر علمکہ بانے فجارت انکانی من سی جیلن دا تکرنا دا کتکانونا سکو تا ٹکری ہوئی سکو تا کتکانی ہوئی سکو تا کتدرے ہوئی من سی جیلن دا کتکانونا منزودن پیدر پے مصومتا نوئی درم دیکھ نشاندار اوپنی درم ساو دھاری او کافر نمب پیلی کلے چھو او آکائیں برا اولی دو پسر باندی او آو تباکی دو زمکے پر اولتا کا دو جرمونے کل شیر کے کولو او علکان ساتل بچبازی کولا علکان سر بچ پیلی کولا دوان زابونے پر آلے زمکے پر اولتا کا او علکان بارانے پر بانے ورولو آن خود شیخ اتار وی آن خود آن دے کے انگام سحر کرنا قومی لوتو لا زیرو زبر آزمکے پر اٹھا کا او دکان باران پی بانے ورولو وما ہیا من الظالمین او ندیداد ظالمانونا بی بائی صدرے شپاگ مواقع شیب علیہ السلام وَإِلَى مَدْيَنَ أَوْلَى لِقِلِ اُمْغَى مَدْيَنَ خَاتَوْا أَخَاهُمْ يَوْدُنِي شُعِبًا شُعِبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خطیب الانبیاء قَالَ اُعِلْ شُعِبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ وَقَوْمَ سَمَادَ عِبَادَتُ وَلَقْسَامُ كَيَ اللَّهَ تَوْا يَنَا منا دقت تو بکی دا اللہ سارو یا قوم عبد اللہ و قوم آزما عبادت کوئیو دا اللہ دے عبادت تو نقصام کئی اللہ تاو یو اللہ را مدد کئی ما لکم من الہ غیرو نیچے تا سرپارا بلا جسرا بغیر دا اللہ نو یو اللہ را مدد کئی یا قوم عبد اللہ وقوما زمان دے عبادتو لقصامو کئی اللہ تاو مالکم من الہ غیرو ہو نیسے تا سر پر اپنا جترا بویندہ اللہ ناو ولا تنقو ظلم کیا لاؤ داری اپی اپتا طریقہ وا چاول میں ایدہ شرک ردو کو او بیا چکم بیماری با قوم کیو بیا بے پاغیرت کولو شیب علیہ السلام آن قوم تا مسئلہ توحید بیا نہیں بلد آن قوم کی مرض ہو آئی با طول کی کمیں کولو طول کی بے کمیں کولو نشیب علیہ السلام ودوئی وَلَا تَنْقُ ظُلْمِ كِيَالَا آمَوْتَمُوئِ پیمانہ کمیں مکوئی پا پیمانہ کے پا طول کے وَلَا تَنْقُ ظُلْمِ كِيَالَا او کمیم کوئی پا بیمانا کی والمی زانا پا طول کی اینی اکننز چیما اراکم ونمتا سلراؤ بخیرن پا فراقیا کی و اینی اکننز چیما اخافو علیکم یرکما پتا سوانی عذاب یوم محیط دا عذاب دور دی احاتا کون کی و یا قوم و قوم زماؤ او ظلمی کیا لاؤ پورا کئی پیمانا ظلمی زانا او تولا بلقیس سے پہن ساب سارا فبرا بر ڈھنڈے سارا ولا تبق سننا سا او مکموئی خلقو تا اشیاء اہم سی زنا درئی ولا تانسا او مکدئی فلا دے پدمکا کے مفسدین فساد کون کے بقیت اللہ باقی مال ڈالنا خیر لکم غرر تاسلنا ان کنتم مؤمنین کجر تاس مؤمنانی تلکی بے کمیں کولو خلق لسیزنا مکم ہوئی اوسم ننم نن سلام تل کې کنه کوي دکاندار نه چې سودا راوړي چې وغه راوړي نه چې کو کلو وغه راوړي چې کور یو تلې نو درې پاوي هغه تلې یو لړې لوي کړې کوم کې چې سودا چي کوم کې چې کانه چې نو لړې داږي پوری نو تل په لاندې لاسي په ځوکه ولې او بیا چې نو تلې نو حکمې تول کې کمې کوي نه مرض در شعب علیہ السلام پا قوم کیو آت ہوئی کمیمت ہوئی باقیت اللہ باقی مان دالاؤ خیر اللہ کم وردتا سدراؤ ان کنتم مؤمنین کچرتا سمومنانی وما انا علیکم بحفیظ آنی مذبتا سبانی بحفیظ نگہ بانو قالو اوئندئی یا شعب اے شعب علیہ السلام اصولاتو کا آیا دین ستاو صولات کو مانا دین دلتا اصولاتو کا آیا دین ستاو تامو کا حکم کہیتا تاو ان پلی خبر باننی نترو کا چپریک دنگاو ما یابدو آباؤنو آج عبادت کی پلارا سنگاو او ان نفعلاو یا بہو کمگا بی اموالنا پمالنو زمگا کے مانا شا آتی خوخشی زمگا زمگا پل مال دے صحابہ کی سکار دے چی سو سرکو شیب علیہ السلام تا قوم ہوئی او ان نفالا یا بہو کمگا بی اموالنا پمالنو زمگا کے مانا شا آتی خوخشی زمگا انک لانت الحلیم الرشید انک یقین انت لانت الحلیم الرشید خامقات بردباری رشید و پوئی دا بطور استحضا ہوئی ٹوک اور بول گئی لیکن پکستان ہوئی ویلکہ تو دیر پوئی راگلے اور بول ٹوکی کولی انک لانت الحلیم الرشید یقین انت خام خاطا برد باری او پوئی قالا اوئی سویب علیہ السلام یا قوم و قوم زمان اور اے تمہیں بھی نہیں تانسو ان کنتو کچری مزان علا بینتن واضح دلی بانی من ربی درم زمانا اول لقنی اور رزق را کرنے ماتا من حود ترم قلنا رزقاً حسنا رزقاً خیستا مالا اللہ خیستا رزق راکی تاسو دوام اللہ خور رزق در کی دے عزت رزق بدر کی وما اریدو خودو کا پریک دے وما اریدو ارادن لرمزو ان اخالفکم کی مخالفتو کمان تاسو او لازم علامہ غصتا انہا کمانوہو چمن کما تاسو دینو ان اریدو ارادن لرمزو ان الاسلاحا مغد جوڑ جاری مستتا تو سمرچ طاقت رسی زمو سمرچ طاقت رسی زمو وما توفیقی الا باللہ وما توفیقی اندی ادری دل زمو الا باللہ مگر پانا باننے علیہ توکن تو پدی اللہ بانی زنس پارمزوں و الیہ انیم او دی اللہ تارا گرز مزوں دی اللہ ترجو کو مزوں و یا قم و قم زمان لا یجرمنکم باعثن کی تالرہ را دنکا کی تالرہ شقاقی مخالف الزمان ان ایو سیبکم ان دی خبری تایو سیبکم جو برسی گی تا ستاو مثل ما پشان ناغی اصحاباو شرسی دلی قوم انویم قوم دلو تلی سلام تاو او قوم حود یا قوم دلو تلی سلام تاو او قوم صالح یا قوم نصالح علی سلام تاو وما قوم لوتن او نو قوم دلو تلی سلام من کم نستاسنا ببعید صلری وما قوم لوتن او نو قوم د لوط علیہ السلام میں کوم نتا سنا بے بھائی صدرے قالو ال اول دی قوم یا سویب سویب علیہ السلام ما نفقہو ما نفقہو نفوی گمونگا کثیرن پڑی ربانی مما داغینا تقولو چویتا تقولو چویتا و انا بیزا کمونگا لنرا کا خام خاوی نمونگا تالرا فینا پمونگا کی زعیفا کمزورے انتم کی گولے کمزورے ولولا راہتو کاؤ ولولا راسو کا تو کمزور ہے اور ڈل دے مضبوط رہا ولولا راسو کا کچرنے ڈلستا لرجمنا کا خام خا واستغفر ربکم ثم توب الیہ وما قوم لوط منکم ببعید آنر قوم لوط علیہ السلام تاسنا سلرین واستغفروا ربكم بخنوا قليلا تاسنوا ثم توبوا إليه بأنه قدرت الله تعالى فنكو أعمال سرا إن ربي ميتك رزم رحيم مرباني كون كره ودود دوستي كون كره مؤمنان سرا قالوا قرين يا شعب شعب علیہ السلام ما نفقه نفقه كثيرا فدير باني مما داغنا تقولو چتوئے و انا بیزکنگا لنراکاو خام خاوینمگا تالراو فینا پمگا کی زعیفا کمزورے ولولا رہتو کا او کچرنے ڈلستاو لرجمناکاو نو خام خا سمتار کرے بھمگا تالرا پکٹو باننی وما آنتا لینا نیتا پمگا باننی بے عزیز گرانا ترابانے گرانے کو ڈالا دے دا اوز بیا دین مخی لوط علیہ السلام افسوس کرے ہو اوز حالا پہ امبران بیا کو مضبوط قوم کرا لے گا صالح علیہ السلام تو ہوئی ترابانے سگرانے کو ڈالا دے مضبوط دارا قالا اوئے سعیم علیہ السلام یا قوم و قوم زمان ارہتی آیا ڈالا زمان آیا قبیلہ زما آواز دو گران لگیا لے کم پتا سبانی من اللہ الالانا دا اللہ لحاظ نہ کوئی اللہ نہ نہیں ری گئی زمانہ ڈلی نہیں ری گئی وَتَوَذْتُمُوهُ اَوْنِ وَلَدَّاسُ دَلَرَو وَرَاءَكُمْ رُسُرَ شَاگَانُ سَاسُ زِهْرِيَو پَسِ پُشْتَو زِهْرِيَا پَسِ پُشْتَ شَاگَانُ تَا وَتَخَذُتُمُوا أَوْنِي وَلُدَّاسُ دَلَرَوْا وَرَاكُمْ رُسُرَ شَاگَانُ سَاسُ زِهْرِيَوْا آشَاتَ پَتِ پُشْتَوْا إِنَّ رَبِي مِزَكَرَ زَمَوْا بِمَا پَابَنِ تَعْمَلُونَ شِكُوِ تَاسُ مُحِيطَوْا اِحَتَا چُونَ كَلَي وَيَا قَوْمِ عَمَلُوْا وَاقَوْا اَوْا اے زَمَا قَوْمَوْا وَيَا قَوْمِ مَنْ وَقَمَ زَمَا عَمَلْ كَوِي عَلَى مَكَانَتِكُمْ فَخْيَانْ سَاسُبَانِ اِنِّي آمِنْ يَقِنًا زَا عَمَلْ كَوْنْ كِمَا دَفْبَلْ بَيَانَو صَوْبَتْ عَلَمُنَا دَنَيْتِ بُوِي بَسَيْتَا سُو مَنْ پَانْچَا مَنِ آتِهِ چِنَا وَسِلْتَ عَزَاوُنْ عَزَابَو يُخَدِهِ وَمَنْ هُوَ آَوْسُوكُ وَنْشِوِنِ قَدِمْ دَلُوْ جَنَّاوْ وَرَتَّقِبُوْا اِنْتِذَارْ كَوِي اِنِّي اَكْنَنَّتِ مَا مَا كُمْ تَانْسُوْ سَرَا لَقِيمْ دَنْتِذَارْ كُمْ كُنَئِمَاوْ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَاوْ اَوْهَرْ كَلَا شِرَاقِ حُكُمْ نَعْزَامْ زَمْنَاوْ وَالَّذِينَ وَكَسَانُ تَعَامُنُ تِمَانِ رَوْلِ مَاهُ تَسَرَو بِرَحْمَتٍ مِنَّو فَمِرَبَنَي سَرَزَمُنَّو وَأَخَذَتِ الَّذِينَ اَوْ وِنِ وَلَّا كَسَان اَوْ اُنِ وَلَّا كَسَان ظَلَمُ تِزَالِمَانُ مُشْرِكَانُ سَيْحَتُ وَچَغِي فَأَصْبَهُ فَسُغَذِ دَلْدَي فِي دِيَارِ فی دیاریں پکورنو دنے کی جانسی میں پر مخی پراتاؤں کالنم یغنو فی آؤں تب ایکنی نینو کالنم یغنو فی آؤں تب ایکنی نو دے پدے کے داسی تبا چو تبا نے چکنی کالنم یغنو فی آؤں تب ایکنی نو دے پدے کے علا خواندار بودن حلا کرتے لمدینو مدین والو تاو داللہ در رحمتنا علا خواندار بودن در والر داللہ در رحمتنا لمدین مدین والو تاو کما باعدت سمودو لکا سنگا چینا کیو سمودیانو واقعی ہے در موسیٰ علیہ السلام در پار تسلی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ لِقَوْمِهِ مُوسَىٰ لِسَلَامٍ بِآيَاتِنَا فَتَلَيْنَا زَمْنَاهُ وَمُعْجِزَاتٍ وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَفَضَلَ الْكَرَامُ كَرَمُ جِزْمِ وَرْكَرِ إِلَّا فِرْعَوْنَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ أَوْ مَنَارُ دَدَتَ وَزِيرَانُ دَدَتَ فَتَبَوَّأَ تَمِنَارِيُ كَنَيْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ دکار دا فرعون هو ما امر فرعون انو کار دا فرعون انو حکم دا فرعون برشید فسم لارا یقدم قومه مقبقی یقدم قومه مقبقی قل قوم یومن قیامت پر دا قیامت فآردهم النار نرابو لیدی لر اورتاو مورود وارد اتلا لاتل بکی فآردهم النار رابو لیدی لر فآورکے فآردهم النار رابو لیدی لر فآوراو اورکے بے اورتای اورتا بے راولی وبیسل ویدل مورودو آبادے گدر گدر کریسے مورود چتل لاتل بکی وبیسل ویدل مورود آبادے دے گدر گدر سے وعدبے اور پسیتو دے پسی فی حاضی بری دنیا کے لانتن لانتا ویامن قیاما بلد قیامتا بیسل ویدل مرفود بدا اتیادا بے سر رفت المرفود بدا اتیادا اتیاد کرے سے اتیاد بخشش گفت بے سر رفت المرفود بدا اتیادا اتیاد کرے سے ذالک من انباء القرآن بخشش کیا سی جاتا ہوا بے سر رفت المرفود بدا اتیادا اتیاد کرے سے عربو کسی سکر سوچ جانوار جاتی پیسی وہی بخشش راکا بخشش ہوتا ہوئی دلتا ہوتا چھے پانی ہوئی پہلے کہ چھے پانی راکا آئی ہوتا بخشش ہوئی بے سر رفت المرفود بدا اتیادا اتیاد کرے سے ذالک من انباء القرآن دار قبرنو دا غیب نری نقصو علیکا بیننگا دا پتابانی منہا ماجر دینا قائم موجود دی وحسین او بازی تباشیوی دی وما ظلمنا او ظلم نیکرمگا پدیبانی ولیکن ظلم انفسهم او لیکن دی ظلم کرے پا قلو زنن بانی فما اغنتا نلرن کود دینا فما اغنتا نوم فسلن کود دینا آلیتا مددگارا نود دی ستکلیفا فیدان رسول دیتا مددگارا نود دی اللتی ہا یدون من دون اللہ شرا مدد کئی دی باید اللہ نو من شیل زربنا لما جاء امر ربك هر کل جناغ حکم نعذاب در افتا وما زادوهم او زیادتوں کو دی لرو غیر تطبیم بلا حلاکتنا بلا تباہینا وکذالک اندرنگ افضل ربکانی ولی در افتا اذ اخذ القرى کلا چوین والکلیوالا وحیا ظالمتن آداؤ مشرکانا ان شرک رسول مازیم شرک کولو ان اخذہو میشکنی والدہ اللہ علیم دردناتی شدین سختا ان فی ذالک اکنن پری بیان کے پری قرآن کی لعایتا مقام خاندلین دی لمن پارنا چا خوابات کرے گی عذاب الاخرہ دا عذاب دا آخرتنا ذالک یوم مجمون دا ورد جمکی دو دا ذالک یوم دا ورد مجمون چی جمسی بیلہ الناسو دیتا خلقا و ذالک یوم مشہون آداد ورد شہادتا گوان وقتیش کی وما نواخرہو انرسو کنگا نیلرا الا لحجل مدودا مگر نیک دے مقرر دا یوم آردیات چرامشی لا تکلمو خبر بنی شکلے نہ سنے چو یوم آردیات چرامشی عذاب لا تکلمو نہ سن خبر بنی شکلے چو نہ سو الا بین مگر پوکم داللو و اجازت داللو فمنو پر بازی ددینو شقیون بدبخت دی و سعین او بازی نیک بخت دی فامن لذینا پسر کیا کسانی شقو چی بدبخت دی نففی ففن ناری نفع اور کی ووی لہم سر دینا پیا پدی کے زفی پدی اور کے زفیرن چنگارا و شہین قا آفن دلو بازی سلے دار آواز نری وی نارا فریاد کئی نرے نرے چلے ہوئی آواز سری وی دار آواز رکیا فرنی گی ندازوارے ذکر کو فامن نزینا پسکیا کسانی شاکو چی بدبخ تبئی فبیلنا ری پس بور کی بیلہم سرے دین رو وی بدئی لنفیا پدیو کی زفیرن چنگا رو نرے آواز راجل بو شریکون پنیدل وای وای ما شما نچا غد واجی رچان نرے دوارے ذکر کو فزن نرے فکور کی مینوں دی نرو او پیہا پریو کی زفیرن چنگار بھئی وزف و شہیم او پنیدل بھئی خالدین پیہا اللہ دی مومنان مسلمانان دا جہنم دور نو ساتھی خالدین فیہا ہمیشہ بے پڑے کے مادا مدی سماواتو ترسو چی آسمانو رزمکے دا لویو دا ذہن کے رات لو نزمک آسمان میں ذکر کئی مادا مدی سماواتو خالدین فیہا ہمیشہ بے پڑے کے مادا مدی سماواتو ترسو چی بلندی دا جہنم والعادو دزمکی قطوالی دا جہنم بر اوقتا بلندی دا جہنم اور قطوالی دا جہنم الا ما شاء ربو کو مگر اسمان با ختم شوی اذا سما انشاقت اسمان بنی زکا بلندی منا دا ما دامت سماواتو تا سوچی بلندی دا آسمانونو یعنی دا جہنمو والعادو کتوالی دا جہنمو الا ما شاء ربک ما پمانا من مگر آسو کنش رضا شہید رمتاو ان ربکا بیشا کرمتاو فعالن کونکن لما یریدو حاچی را دیوشی و اما اللذین و تیا کسانی سویدو چنیک باکڑے سیری ففی ففیل جنتے نپا جنت کی بوئی خالدین فیہا ہمیشہ بھئی بنے کے ما دامت سماواتو ترسو چی بلندی دا جنتا والعادو کتوالی دا جنتا الا ما شاء ربکو مگر آچ رضا شہید رستاو نعمت کو تزیاد کی عطاءً يدع بخشش غير مجدود غير مجدود نده بن کرش مجدود عرب آو کیوشی جزن نخلو چی کجورا کجورا پریک ریشوا جزن نخلو کجورا پریک ریشوا عربو کی کجوری زیادی او دی اوڑی کی کجوری کئی اس پر رو را پخی فلا تکو فی میرے دن پس مکے گا تو پشاکے مما دا غنو یا بدو چی عبادت کئی ہا اولا اینا کسان ما یا بدو نے عبادت نکے دئی الا کما یا بدو مگر لکا سنگا چی عبادت کلو آبا آؤں پلانا نود دئی من قبل فخواؤں وَإِنَّا بِذَكَمْ غَلَمْ وَفُوهُمْ خَوَخَا پُرَ بَوَرْ قَلَيْسِ دَيْتَو لَمْ وَفُوهُمْ خَوَخَا پُرَ بَوَرْ قَلَيْسِ دَيْتَو نَصِيبَهُمْ بْرَخَادَ دَيْن غَيْرَ مَنْ قُوسَ نَوَيْ كَمَسَيْن وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ عَبْدَا كِسَا وَرَ فاختلف فيها نختلاف سے او پڑے گے فاختلف فيه نختلاف سے او پڑے گے ولولا کلمتون ولولا کلمتون او کچر نوے حکم سوقت لنبے سے میر رب کا دربستانا لنبے سے تیسے میر رب کا دربستانا لقضی بینہم خامقاو فی سلام سے واپ میں درے کے و انہم بے شک دئی لبے شک ان خواہ خواہ پشکی دی منو ددینا مریم شک ان کی و انکو للمہ لیوپینہم ربک آمالہم و انکو للمہ لیوپینہم او یقینن ہر یون قومننا کلا چی پورت چی لیوفیان نوم خاوخا پورا بور کی دیتا ربو کرمتا آمالوم بدلال آمالونو ددائی اینو و اینا او دوی امانا این نافیه چیشی و اینا کل لما او ندی حری او ددائینا مگر پورا بور کریشی دیتا پورا بور کی دیتا بدلد آمدنو ددئی یا یقیناً ہر یو ددئی قومنا یہ پورتشن اللہ و پورا بدلی ورکی اینہو یقیناً دا اللہ بما پابانی آمدنو چکوی دے خبیر خبر دا دے فستقم پسکل قدرے گا نے قدرے گا کما ہمیں تنک سنگا جو کم کولے سیتا تا نے قدرے دو تے سپری دی نبی علیہ السلام نے تپوسو سو چی آزاد ساتھ او گیر بے وقتا سپی نشوا بے وقتا بودا سپی نبی علیہ السلام و تو فرمائل نبی علیہ السلام تا اوہ لیسو شیم تا یا رسول اللہ بودا سپی بے وقتا ایل اللہ پی امنا نبی علیہ السلام و تو فرمائل شیبنی ہودو و خواتو ہاو زبودا کما سور ہودو او دا دے پمیسن نور سورتنو سی سورہود کیا اللہ وی فاس تاقیم کما امرتاو پس کلا قدرے گا لکسنگا جو کم بولے سی تاتاو سورہ سورہ کی ہوئی پین لسم آیات کے واس تاقیم کما امرتاو او کلا قدرے گا لکسنگا جو کم بولے سی تاتاو کلا قدرے دل دا گران کر دے نی قدرے دل گران کر دے نی قدرے دل تری سپریدی نا بیان تری سپری دینا کہ بیانو کے بیا عمل تری سپری دینا کہ تو عملو کے بیا آگئی عمل تا تیار نہیں چی صحیح عملو کی نو قرآن و سنت مطابق ہو ناگران کردالا اس پنی نینی چی چل دی نبی علیہ السلام تا اللہ ہوئی سورہ مزمل یا کم دیر سمجھ بارا کے شپاگم آیا چوئی اِنَّا سَنُوْكِ عَلَيْكَوْ قَالَنْ سَقِيلَوْ یقینا غرزاؤں گا پتا بارنے وینا درنو تو کم دیس مجھ پارت سورے مضمل ہو اللہ ادا درن بوجھ دے پیزم آیات آیت نمبر پانچ سورے مضمل اِنَّا سَنُوْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا یقیناً مُنگا خواہ خواہ اُردو پتا بارنے قَوْلًا سَقِيلًا وِنَا دْرَنَو دا درون بوجھ دے دا قرآن بیانول دین بیانول دا درون بوجھ دے تو بلا خلق و لفائدے خبرہ کہ لائی فائدہ بلدے کہ دائی جنت تلات آئی بتا پس کنزل کئی تا پس بابا دیر دی ہوئی تو بدائی خیر خواہی لڑے آوائی بتا ہوائی تارا قتل منصوبے و جوڑائی نا گران کارو نے غدرے دلو شیعر قرآن مولانا حسین صاحب آکثر ہوئی اپنے بھی نا خوش بیگانے بھی نا خوش میں زہر الہل کو کبھی کہہ نہ سکا قم خپل امرانا خفا پردی امرانا خفا زکر زدارو تا گڑھے لین شما اپنے بھی نا خوش بیگانے بھی نا خوش میں زہر الہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند خپل ام خفا پردی ام خفا زکر زدارو تا گڑھے لین شما دا گران کارو دا نی خدری دلو فس تاقیم کما امرتاو فس کلا خدری گانا گسنگا جو کم کلی جیتاتاو فس تاقیم کما امرتاو فس کلا خدری گانی خدری گاؤ لگسنگا جو کم کلی جیتاتاو ومن تابا او سوک چرا گردی ماں کا تاساراو آئی دیم کلا خدری ولا تطغوا او زیادے مکوئیں سر کشی مکوئیں مسئلہ توحید کے زیادے مکوئیں سر کشی مکوئیں شرک مکوئیں اِنَّهُ يَقِنًا دَا اللَّهُ بِمَا فَابَانِ تَعْمَلُونَ چَكَوِئِ تَعْزُو بَسْوِئِن لِدُن كَنَي وَلَا تَرْكَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَا تَرْكَنُوا عَمِلًا مَكَوِئِن إِلَّا الَّذِينَ ہا کسانو تا ظلمو چی ظالمانی فتمسکم النار فصبر چیگی تاسو تا اونو وما لکم و نبوی تاسو لرو من دون اللہ موعدان نانو من اولیاء آو سوک مددگاران سمنا تنسن میں تاسو سر امداد نکریتی امور مصلحہ واقعی مسولا تو پا مندی کا دمزو طرف این نہاری پاترا بھو دورس کی وزن فمن اللیلو آپا سیسا دش پے کے ان الحسنات یکنن نے کہی تھی یو زیبن سیئان تو بوزی کنہ انو نرا تکلیف انو نرا مصیبت انو نرا نیکی گناہ انو نرا ختمی ان الحسنات یقینا نیکی چنی یذهبن السیئات لری کئی تکلیف نو لرا گناہ نو لرا گناہ نو چ زیاد کینو نیکی دان سرا لکر سیلاب او بئی دان کلا دا گناہ نا اللہ ای کلا پنی کو بدلو سورہ فرقان نلسم جبارا آیت ستر آیم اللہ وی اللہ من تابا و آمن و من آمن صالح و اولائک بدل اللہ سیئات حسنات و کان اللہ غفور رحیم اللہ من تابا و چاچے تو موکلا و آمن و ایمان روڑی و من آمن صالح عمل کریوی عمل نیکاو و اولائی کا بدا کسان یبدل اللہ بدل وکی اللہ سیعاتیم تکلیفنا ددائی مصیبتنا ددائی گناہنا ددائی حسنات پنی کو باننے چی تو بریو کا مومن عمل دے نبی علیہ السلام پر طریقہ ہی نفع اولائکا بدا کسان یبدل اللہ بدل مکی اللہ سیعاتیم گناہنا دغی حسنات پنی کوبانی وکان اللہ غفور رحیم آدے اللہ بخن کے مہربان وکان اللہ غفور رحیم آدے اللہ بخن کے مہربان آنے کے برتا گناہنا مدت پنی کو بدل کی ان الحسنات یقینن نے کہی تھی یو دے بنا سیان تو بوزی گنا ہن لرا لے کئی تکلیف ہن لرا نو چی نیکی او سڑے رسر نہ کئی نا سپارس کے لیے مل نہ کئی عقیدے سمنی عقیدہ کی شرکی عمل کی بدعتی معاشرہ کے رسوم و رواجوں نے غلط دشریت نہ خلاف اور جماعت بے نوی نی نو دے بنی کی سوکی دے با دنے کے کار سوکی معاشرہ چیدان سبا داغے دیر بد حال دے دماشرے بد حال دے دنیا تعلیم تخل کو زور ور کرے دے آگا رزق کی اللہ مقرر کرے دے صرف دم رہے لی دی چیتا سو او لٹوئے رزق حلال نا لٹو لو پسی خلق شوی دی دنیا بمخائف تیرا آج کم آخرت تفارا اللہ ہوئی تیارے ہو گئی تاسو میں دل پیدا کری دیر کے نیک عمل ہو گئی آخرت تا تیارے ہو گئی آگا آخرت تا تیارے نیستا آگا ریدو کون سے اللہ مکرر کرے دے داغی لٹو دو دا پارا خلقوں شپور رضی پزانی ہو کری دا آگا ریدو کی کمیں زیادے مگنو سرا ہوتے کہا اللہ مقرر کرے رہے سورہ زخرف کوئی نحن قسمنا بینہم معیشتم فی الحیات الدنیا مونگا تقسیم کرے رہے پہمین دے رہے کہ دے دنیا دا جن دام تقسیم کرے رہے پہ دے کہ کمے زیادے نہ رہ دی پائے پسیار سڑے سمرا پہمین دے رہے اللہ ہوئی دے انسان د جن مقصد نے پی جان دو سورہ روم کے آیت نمبر پانچ آیت نمبر چھ پیغم کی ہوئی ولکن اکثر الناس لا یعلمون یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة غافلون ولکن اکثر الناس لا یعلمون اور لیکن زیادہ خلقنا نپویگی یا لمنا ظاہرا من الحیات دنیا پویگی پا ظاہری جند دنیا باندے دنیا ظاہری جند باندے پویگی وهم عن الآخرت مغافلون اور دکار داخرتنا دتیاری داخرتنا دیدی غافلو دیدی نا خبرو آخرت نہ دے غافل دے وهم عن الآخرت غافلون اور دینا کار داخرتنا دا تیاری داخرتنا دینی غافل دینا خبر آخرت نہ زان خبر دنیا آگا کارون کے سپور ورڈوب دی پا بی دینے کے ورڈوب دی دین ماحول نشتا دنیا تعلیم دے دا دنیا کارونه دی دا دنیا روزگارونه دی کم چه ضرورت تی آغا ضرورت آغا مقصد گرزی دلی دی آغا چه کم مقصد دی ناغین ضرورت جو کرده دنیا کارونه ضرورتو چه ضرورتو نه پورشی جامع کپڑا خوراک مکان دا تو ضرورتو نه دی دا ضرورتو نه پورشی نسرے بدا اللہ عبادت اکڑے چھی اور چینا نا ضرورتو ننوی تکلیفی نا عبادت بیا صحیح طریقے سرنکی گی اور چینا ضرورتو نن پورا چھی او بیا سره د الله عبادت نه کوي اخرت ته تیاری نه کوي. دې مثال لا سره لکه نوې گاډي سره والی نوې موټر او ګرځي پکې نه ګراس کې ودرې کورې ودرې نو اته فضولی پیسې بند کړي. دې مثال دا سره ضرورتونه پوره شو خوراک ملایويږي جامه کپڑا ملایويږي مکان ستا ضرورتونه پوره کیږي آخرت ته تیاری نه کیږي نو دا فضل وقتی رولی ذکر اللہ وی سوری تکاثر دے سمجھ بارا کے اللہ کم تکاثر حتی زوتم المقابر قابل اکڑی ایتا سو دیر والی دمال تردے پورے کیوں نسے نیتا سو قبر نتا مگر باجرالو تش تور د دنیا نه لاړې تش لاس د دنیا کارونه آغانن مونږه مقصد ګرځولې او د آخرت ته تیارې کول هغه ضرورت دی. دین طرف ته څوک توجه نه کوي د دنیا تعلیم نه لپاره توجه ده په سکول باندې کالج باندې تعلیمي ادارو باندې آیاتونه لیکلي اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا اولولا نا تا تاسو اقرا انگریزی اولولا چی انگلیش میڈیم سکول لے آئے کہ گوڈ مارننگ گوڈ ایوننگ کرسچینٹی عیسائیت اب کے کھولے کی گی نو تو داغے چوئے چی اقرا اولولا اداو جاتا کہتا ہوئے چی قرآن اولولا اقرا بسم ربک الذی اولولا قرآن او پا کلونو باندې لیکلي کالجونو باندې تعلیمی ادارو باندې طلب العلم فریضتن علی کل مسلمین دا علم طلب هر مسلمان باندې دا فرض دی. بل روایت کی راضی مسلمتن و سره خواهی کی کلام دی آغا روایت باندې کلام دی نو دا غیر دا علم براد دی چه تا تینا دا علم وی چه دا دنیا دا علم و دا فرض دے اگر دین علم فرض دے اِنَّ الَّذِي فَرَضُ عَلَيْكَ الْقُرْآنِ او قرآن در بانے اللہ فرض کرے دے ایک سم کے ناس ہیں ناس جرہ کی خونے ناس اگر قرآن علم دے دا دین علم دے دا انگلیس دا انگلیس میڈیم و دا دنیا علم ندے چی طلب العلم فریضتن دا علم طلب فرض دے اگر دین علم دا قرآن او سنت علم دا فرض دے پسڑی باندے چی دا بزدہ کئی پا دے باندے بزان پوئی دا دنیا علم چی نتیجہ سے شوا دا دنیا علم اور دنیا تعلیم چیو کی پاک تکبر راش کجے خر داغن نخری بیانی چوڑے چی لسم پاس کی دو لسم پاس کی سوال لسم پاس کی سپار لسم پاس کی ڈاکٹر چی انجینئر چی کجے خری آغا نخری میں چوڑے دنیا علم سرا تکبر راج سرے ہوئی بزدو آسمان تو ختم پپنج بانی گردی اور دا دین علم ہو دا قرآن و سنت علم دے سرا پر انسان کے عاجزی راجی عبادت ہوئی عاجزی تا تذلل تا دا دین علم سرا انسان کے عاجزی راضی چھے انسان اللہ تزان عاجز کی سمر چھے اللہ تزان عاجز کو اللہ تزان ذلیل کو آمرا بدا اللہ خواقی دا دین علم سرا عاجزی راضی آجے ملا علم کی دا دین آجے کے تکبر را لنزبان دا ریکشنو کو لکا مثال دا سرے یو سرے دے دے دنیا افسر تاغنی زیش تانے تلاک کی پادب خبر کے ایس پی سرا ڈی سی سرا وزیر سرا افسر سرا خبر کئی نوڑی دے پادب بانے کئی نوچی اللہ تا یو سرے نزدیکی گی دا الله د جتړی نه کیږي دا چې شکل مو جوړو چې ما تاسو کاری چور دی خوب در دین بیا پاتې لاندې ودسي ځان په زور د کوي ما دا چې شکل جوړو چې ویخ کاری دا دنیا افسر د جتړی نه کیږي نو پا او کې ادب راځي پا ادب سره خبره کوي پا ادب سره ولاړی افسر ته جوړځي شیشه کې وګوري ها مخ صفا کی سر سم کی سر کې لار وارو باسي جامې صفا واچي ولی افسر ته مخامخ کیږي نو چې الله ته اوسره نږدې کیږي نو پا کې وا تکبر راځي لکه ادب نه سره بچي شاګرد اچه پلار سرا ده پلار مخی ده استاد مخی آغا پا عدب باندی او چه ده استاد و شاگرد مخی ده بچه شاگرد و کشر و آغا تکبر کئی تنگول کئی ورانه کئی نا استاد آغا مشر آغا تا وسکی گی آتی خوشحالی گی نا او تا غسکی گی دا سی چی اللہ تا غسرے نزدیکی گی نو دا اللہ مخطا آغا کی عجزی راجی او عجز راجی ان کی سر راجی او تینا دے عالم بھی او زان نے انڈر گوئے جو کرے بھی خبر دا عالمانو نینا اللہ تا جسرے نزدیکی گی آغا کی عجزی راجی ان کی ساری راجی داغا سره چه دو خبریو کی سره تینا متاثر شی اللہ لچه سره نیدی کی کی پاو که ایجز را دی آج اکم سره که ایجز را نلو علم پدبانی ریاکشنو کو نو دا دنیا علم سره تکبر را دی پسره کی آج دین علم سره پسره کی آجزی را دی دا فرق دی نو د دنیا علم سره چې د دین علم نوی نو آغا سره آغا ادب پکی نوی او چه کلا د دنیا علم سره د دین علم وی نو پا آغا که ادب وی ده مشر کشر لحاظ کئی آغا پلا ما طبع پیجنی مشر کشر پیجنی او چه نا د دین علم و سرنی یوازې د دنیا علم کی د دنیا تعلیم کی نو پلاله روانی بیا و تو ګورا دا سه کو بروانی لاسونه راته اونډی کړی وی په پنج باندې روانی او دا لاسونه راته په استایل کې مخ کې اورستو کې سړې وې دغه کړې وځوس مکه سلی و دای پکې نه نوندي اسمان تعالو دی ازی تکبر که دوانی واقع من صلاتا پا مندی کوا دمونزو تنفا این نهاری پا ترابو دورده که و ظلفا من اللیلو او پسی سادس پیکی این اللہ صلاتی اکنن نکی چنی یو دیونا سیان تو بوزی تکلیف انو لرو مصیبت انو لرو یا لرکی گناہ انو لرو ذالک ذکر آل الذاکرین فیصلہ ہوکا ذالک ذکر دا پندو نسیتے لذاکرین دا پارا دا پند اخی سن کو چی پند اخلی نسیت باندے زان پوئی نسیت اوری پند اوری شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمائی سعدیہ شیرازیہ پند مدہ بد ذات رو بد ذات چون کامن سان کردن زن دوست آدراؤ سادیہ شیرازیہ پن مدہ بد ذات راؤ سادیہ شیرازیہ بد ذات لپن مور کواؤ بد ذات چون کامن سان کردن زن دوست آدراؤ بد ذات چی کامن چنو دو استاد گریوان کے ناسا چولے استاد بانے ردن کئی دو استاد خلاف کئی دو استاد بیزتی کئی او بیاو اسادیا سے رازیاو پند بے بے نیک ذات راو نیک ذات جو کامل شوت نا برد استاد راو سا سادیا سے راضیا او نیک ذات تپن ور کیا غتن سیا تو کا داغ تربیت ہو کا نیک ذات چوں کامل سوات نہ برا دو سادرا نیک ذات اجے کامل تھی اد استاد مجھ تئی یہ استاد را سر خواری کرے را خواری بفل کری ذہن و تعالی اور کری استاد ولا سبق کھولے عزت تو استاد کی کہ دا استاد را سر محنت کرے رے استاد را سر خواری کرے را دیو جن چکل منگا درس تو رکو نو اول کی منگا داو کہ علم زمگا لگ دے پویا مو لگا دا دا لگی او دو دریسی کی کمل ذکری دی نو دا اللہ پاک احسان دے دا اللہ شکریہ دا کو او زمگا استازان شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہو او شیخ القرآن مولانا مطوئی سے آئی پا اخلاص بانے قرآن خود لے دے دا اللہ دا رزار پانے قرآن خود لے دے آئی محنت کرے دے اور آگئی پم بانے دے لے احسان دے نو کچر تا یو خبر آ ساسو ذہن تفریجی باگے خوشحال سے نو دا دا اللہ احسان بوئی دا اللہ احسان دے اور زم دا استادان دا اخلاص نتیجہ دا اور کل یو خبر بانے تاسو کوئی نسے یا یو خبر در بانے خون لگی پا طبیعت بانے دے بوجھ کی نو پا دے کہ دا زم دا استادانو دا غی پا کسشتنا دا با زمگا کم کلتو بی زمگا لا علمی بی زمگا دا علم کمی بی دا غی نسبت پا مونگ تک ہوئی دا خی خبر دی نسبت دا با استازانو لکوئی زمگا او دا چکم خبرم ذہن تپریو نزی یا خون لگی دا غی نسبت پا مونگ تک ہوئی مونگ تک ہوئی استازانو ای را تا سمی خبری خولی دی که چل تا دا سی خبری یو دی زمونگا خلینا چا مناسب نوی ناغا زمونگا کمی وی دا غی نزبت زمونگا استاز تا زمونگا استازان تا بنکوی دا آر ابتدا کی مونگا ہو آج کم نا آل شاگرد وی ناغوی اکلا خا خبرو کی رو گو رکنا آزان دا سی اسمان تو خیلی سرے وی دا غری اسمان نا غرزی بس آج کلا کمزور خبر ہو کی نبی آغی نسبت استاد سکی چیر دا آغی پویسی وی نوی نن دا کمزور نسبت ہو کمزور خبر نسبت استاد لنے دے پکار نزک ہوئی ذالک ذکر آل زاکرین دا پند و نصیحت دے دپنا دپند خیتن کو کسو پند اخلی نصیحت اخلی ای دا پارا دا پندو نسیت دے و چی سوک ناخلی ناغل بیات سر نغرے کا آچی سنگئی ناغ سی بئی آگا چی زغل تالل گولی دا انامت پا کنجائی باندے پا چابائی باندے دا زد آگا تالی نیلی رکلی دا زد آگا دا قرآن خبر نکوزیگی دا نبی علیہ السلام خواگے خبر دا آگا زد نکوزیگی نسیت دا آگا زد نکوزیگی ہاں داغ پذبان دیا اللہ دا دا عمل دا وجہ مہر لگو رہے ختم اللہ والا قلوبہم مہر والے دے اللہ پذلون دا دے پس سبب دا عمل دا دے نزک ہوئی ذالک ذکران ذاکرین دا پندہ و نسیت تین پارانا پندہ قیتون کو وزدر و سبر کا فہن اللہ فدیشک اللہ پاتو اللہ یزیو عجر المحسنین فضیلتا خاندان دا غروالی ینہانا چی منکولی خلقان الفسادی دا فسادنا پی الارنی پر مگا کی اللہ قلیلا مگر لگاو ممن دا حسانا انجینا اخلاص کنگا منہم دا دینا وَتَوَالَّذِينَ وَتَابِشُوَا كَسَانْ او وَتَوَالَّذِينَ وَتَابِدَارِيُوا كَنَا كَسَانُ او ظُلَمُوا كِ ظَالِمَانُ وَتَوَالَّذِينَ وَتَبَوَاشُوَا كَسَانْ ظُلَمُوا كِ ظَالِمَانُ مَا اُتْرِبُوا هَا چِ مَسْيُو دَيْفِ پَدِكَي تَابِدَارِيَوْا كَنَا كَسَانُوا كِ ظَالِمَانُ ها چه مسیو دی پده که مالدار کنی سیو دی پده که وکانو مجرمین او دی مجرمان وما کان ربو کان او ندیر سالیو لکا القرآن کیا لاکیو کلیوالا بی ظلمن فسوابا دا ظلم دا دی وحالوها مصلحون او سیدون کی ندینے کانوی اللہ ظلم نکی پس ظلم بانے خبر کی جی ظلم مکوا او جی ظلم نبری بے توا کی اولا شاء ربو گاؤں او کچھر رضا سے ویتا رب ساؤں فزور بانی جبرنو لجال انناساؤں خواقا گزولی بے خلق لراؤں امتا واحدا تنتو لے او پتو ہید باندی ولا یزالونا مختلفینا ولا یزالونا ہمیشہ ویدئی مختلفین اختلاف کون کی اللہ مر رہے مرابو کو مگر ہاسو کو چرام کی پدبانی رب ساؤں ولذالکو دی امتحان دپاراؤں خلقوں پی نکلی دی دیلاراؤں ولذالکو دی ابتلا دپارا دی امتحان دپاراؤں خلقوں پی نکلی دی دیلاراؤں ابتلا تکلیفونا مصبتونا دا پا انسان بانے راضی ولی ذالکاؤں اور دے امتحان دا پاراؤں سور زاریات کے وئی آج چپن کے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اور دے پینا کریما پینا انسانا مگر دا پارا دا عبادتاؤں اور دلتا ہوئی امتحان نمی پیدا کری دا عبادت کے دا امتحان دے انسان دنیا کے امتحان لے پیدا شوئے رے دنیا امتحان گاڑا ولذالکاؤں او دے امتحان دا پارا خلقاؤں پی رکڑی دی دی لراؤں و تمت کلمت ربکاؤں او پورا شکمنا درمتاؤں لام لان جہنماؤں خواہ خاڑک بکنگا جہنماؤں من الجلتی لپیریانونا لام لان خواہ خاڑک بکما جہنماؤں جہنم من الجلت جن پیریان و الناس اجمائین و رقل کو ٹھولونا اسو پند و نصیت ناخلی نالاو کم نمانی آلاو جہنم توی غزما جہنم بتی نڈکما کا پیریانی ہو کہ انسانانی لام لانا جہنم خواہ خاڑک بکما جہنم من الجلت جن پیریانونا و الناس اجمائین و رقل کو ٹھولونا گورا چکلا دا عبادت مقامو نوال توی زاریت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون او نی پینا کریما پیریانا انسانا مگر دا پارا دا عبادتا او چی جانب تے غرزئی نو دلتا ہوئی دا پیریان با مخی غرزو ما لام لانا جانبا من الجنة والناس اجمعینو لام لانا جہنم خواہ خاڑک بکم جہنم خواہ خاڑک بکم جہنم من الجنہ تیر پیریانونا والناس اجمائینا لخل کو ٹھولونا اور چی جہنم تعلیو دیر انسانانا پیر حتم جنات مخیا دی سور اعراف آیت ایک تو نسی یو سر یو کمتی ہم کے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا اَوْبَتَا كِي سَرَا پِرَا كَرِنِ مُنَا فُلْ عِلَمْ كَي لِجَهَنَّمَا دَبَارَ دَجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ دِرْنَا پِرْيَانُوا دَ انسانانُنَا دلتم جنات مخ کیا دئی جہنم تھا کہ دا غرزول مقام راشنو پیریان مخ کیا دئی لام لانا جہنم من الجنت خواہ خاڑک وکما جہنم من الجنت پیریانو والناس اجمائین و دخل کو ٹھولونا ذکرہ جنات تیری دار انسان دشمنان دی او بیا چې سبا کې موحدین وي هم بیا تنگول کوي راوځي په ماشومان باندې براشي تنگول وکړي په لوی براشي تنگول وکړي په زنانو باندې براشي تنگول وکړي او بیا وای وي دامن ته خوند راکړي چې دا انسانانو تنگو نو دامن ته خوند راکړي اے جہنم تو ولی اللہ غزی لاملا انا جہنم خواہ کھاڑک وکما جہنم من الجنت نفیلیان وانا سی اجمائین آدھا خلق اٹھو لنا او کل چھے ارانے کئی نوالتا ہم بیا پیلیان اخیری سورت دا قرآن گو رئی سورت الناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس دلتم پیریان مخی کئی الذي يوسوس في صدور الناس يوسوسیت پسنو دخل کوکی من الجنة والناس دا پیریانو دا انسانانو ناو ای پیریانو تا اللہ اختیار ور کرے دے انسانانو تا کاری دے انسان تا نخ کاری جہنم تو وزی اللہ غرزی تنگول کئی انسانانو باندی رازی پیریان اوائی تنگی لام لہن جہنم خام خادک بکرم جہنم من الجنت پیریانو نا والناس اجمعین دا خلق ٹھولو نا یو زینتی لبونو سوئی دل تکی ملگری دل سکی نی نا پیریان نازی و تنگول تنگی لی اے تنگئی انو دعوة تویا چی جہنم تبری غرزئی لام لانا جہنم خام خادک بکم جہنم من الجنة تیر پیریان واننا سی اجمعین و دخل قطولنا وکلن نقصو علیکا او تیراکم پیریان تنگول کئی دا پیریان جی کان من الجنة ففزقان عمر ربی دا پیریان دا د جنات او ذات نه کان شیطان سره دا پیری دا جنات او ذات نه کان من الجن نه شیطان بارک سره کاف کرا دي کان من الجن نه ډیر پیریانو نه او شیطان سره ډیر الله نه ریږي شیطان دا الله نه ریږي فقل و ان يخاف الله سوره انفال کې وایي سوره حجر کې ان يخاف الله زدا الله نه ریګما کوم دې کې چې پیریان راشي پما جوانو باندې نارینو باندې زنانو باندې او هغه تنگول کوي نو پریخي کوه کې وتا اذان کوي بانګ وته الله اکبر بانګ وته پروي دي خو کوه کې په زور زورا لکه دا شیطان الله نه ری کنه او دګز کوه کې وته بیا اقامت کوي پای کې من الله نمونه دي او کوه کې وتا آیت الکرسی وای آیت الکرسی کې دا الله نمونه ول ذلا ذکر کئی نو دیوئی کنا زدہ اللہ نے ریک انی اخاف اللہ زدہ اللہ نے ریک ما دیکھو کی وطا بانگوئی اکامت وطا کوئی آیت القرسی وطا وئی دا آخری دو سورتون وطا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا وطا وئی دیکھو کی نو تبیا گورا بیاو دیکھ چیزو ناسے وزدلی با زکا حدیث رکی نازی کہ آزان کی گی بانگوئی لکی گی نو دا شیطان چې د بانگ آواز اوری نو دے چی زون آچائی اوزغلی تراغی پو اوزغلی چی ترکمی دے دا آواز اوری ذکر دا اللہ نا دا اللہ نم چی اوری نو دے چی زون آچائی اللہ اکبر نو چی پیریان پچا باندی را چنو یری گئی چی نما دے غوکی واتا بانگ ہوئے دے او پمند اب اوزغلی بانگ واتا ہوئے آیت الکرسی واتا ہوئے آخری سورتون واتا ہوئے دا واتا ہوئے نو دے بچختی بیا دا تنگول کئی ولی ذالکا خنقوم او دین تیان دا پارا پینا کری دی دی دنا و تمت کلمت رب بکا او کرج اکمونا درمتا لام لان جہنم خام خادک بکم جہنم من الجنت نفیریانو والناس اجمعین و نخلق دولنا و کلن نقص علیکا وَكُلَّنَا هَرْيَوْنَ نَقُصُ بَيَنُمْ غَالِكَ بَدَابَنِي مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ دَا خَبْرُنُ دَا بِيَا لِمُ السَّلَامْنَا مَا نُسَبِّتُ بِهِ آتِ مَنْبُتَوْمْنَا بَدِسَرَا وَعَدَكَ عَزْرَسْتَا مَا نُسَبِّتُ آتی من دوتا اونگا بیهی پدی سرا پو آدھاگا زلستا زل مضبوطا زل پس بانی مضبوطی در نبی علیہ السلام زل اللہ پس مضبوط کرو سورہ فرقان نور لسم سپارا آیت نمبر 32 گو رئی دو دیسم کافرانو بایتی رازو نکول پا نبی علیہ السلام باندی چیزا قرآن پا یوزل ولن آیت 32 دو دیسم سورہ فرقان وقال الذین کفروا لولا نزل علیه القرآن جملة واحدا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وقال الذين كفروا اول ما كسانوا كافرانو لولا نزل علیه القرآن ولنرادی فلی پیغمبر بانی قرآن جملة واحدا طول پیو ظلمانی کذالکم دارنگی لگ لگ را لی گمونگا سر پارا لنو سب بے طبی فوادا کان دیر پارا چی محضوط کنگا پنی قرآن بانی فوادا کان زرستا نبی علیہ السلام تا اللہ استاذ لنگا پنی قرآن مضبوط ہو اور سورہ بنی اسرائیل کی ہوئی آج 74 کے ولولا ان ثبتنا کان لقر کتا ترکن الیم شہم قلیلا ولولا ان ثبتنا كان كجرنا مضبوط کرمنا تعالی قرآن باندې لکن کتا ترکنو پتا کی سر نیدے تا چتا میدان کرے الیم بیتا شیعن قلینا لغن لی شیعن قلینا لغن لی تاب میدان کرے بیتا مونگا قرآن دو لے گلو سازم و مضبوط کو نبی علیہ السلام تعالی ہوئی او یواز دا نبی علیہ السلام زلو اللہ نو مضبوط کرے دا مومنان زلو مضبوط ہے سورہ رات دیال سمجھ بارا آیت اتائی اتی سم کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن قلوب الذین ہاکسان آمنوا کی مومنانی وتطمئن قلوبهم بذكر الله او مضبوط سوغنا کے نظرنا دنائی بذكر الله فذكر دالنا پا کتاب دالنا علا بذكر الله خبر دال پا کتاب دالنا تطمئن قلوب مضبوطی کی ذرنا او قرآن بانے سلو مضبوطی کی قرآن دار شفا کتاب دے او قرآن سر طول علاجو نکی گی قرآن دا داری بیماری علاج دے قرآن دا شیطان علاج دا قرآن دے سورہ زخرف 15 سپارہ گورے دا شیطان علاج دا تخیی کہ دا شیطان اور دا پیریان علاج سدے دے نسیزان بچ کے نداغی علاج دا تخیی دا پیریانو کہ دے نوستنگا بچ کے گی 15 سپارہ سورہ زخرف آؤ آج 36 پک دیتم وَمَنْ يَعْصَ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَمَنْ يَعْصَ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ اَسُوكِ شَمْقُوشُ سُوكِ رُنْزُ لَكِتَابْ دَمِرْبَانْ بَابْشَانَ نُقَيِّدْ لَهُ مُسَلَتُمْ گَا پَدْبَانِ شَيْطَانًا شَيْطَانَ شیطان کیا من الجن در پیریانو نے پیریانو شیطان پی باندی اللہ مسلط کی نو قید لہو شیطانا مسلط مگا پد بانی شیطان فہو لہو قرین دا شیطان دا دمال گریوی چی قرآن نری زان رون کو قرآن تا رشا کا اس کا تیرے چیرے را قرآن تا ہمگا کینو اور پیریان پی رازی ندا چی قرآن تا کینی ندا چلولی وی ضرور ہے قرآن نہیں کچھ کرے کہ ضرور ہے قرآن کچھ ہو دا اللہ وادر ہوا مئی آنسو ذکر رحمانی او سوک چڑن شو دا کتاب دا نیربان بادشانا نقید لہو شیطانا مسلط کنگا مقرر کنگا بدوانی شیطان فو لہو قرین دا شیطان دا دمال گریوی دا چی قرآن تکینی نو دا دا ضرور نکینی نا ضرور چکل قرآن کچھ ہی نو بیا شیطان نکی رات لے او جی قرآن زرکی نوی نا لوز پی شیطان مسلط کو ما قرآن دا علاج دا ټولو بیمارو علاج دا هرې بیماری دی په قرآن کې دا هرې بیماری علاج ظاهری بدن او باطنی بدن او ګوره دا قرآن الله څومره مهربان بادشاہ دی دې خپل کتاب کې خپل کلام کې څومره اثر یې ټولې دی خپل کتاب کې څومره اثر ټولې دی قرآن کې صحابه کرام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوطلو پلار اطللو یو کافر اوال لڑم کی چلیو نو اغبانی دم واچولو سورة الفاتحہ ربانی چوف کا نا چمانزہ کی ویلی سی الحمدللہ رب العالمین نا سورة ربانی چوف کو اغتا اللہ صفاور کورا قرآن دا داسی کتاب دے چی کافر بانی دی دم واچولو نو کافرم پی بانی اللہ آخو کئی اغلم اللہ شفاور کئی چی پا غبانی دی دم واچولو نو گورا قرآن دا خوری کتاب دے دیس را تعلق ہوتا دے دا ضرورت کچھ کئی ضرورت آن ضرورت قرآن تا پا ضرورت کی زیور کئی د شیطان اثر بدربانی نی او کنه زکه زینی او اسیم سره قران وای ها دم په واده نه پاغه باندې مستر کئ د دنیا فائدم پکیدا او د دین فائدم پکیدا او دا سیم پټیم به انشاء الله دا نسخه چې ټول قران علاج دی خدای دې استعمال طریقې هغه بیا با دیده که خپلو خپلو دا استعمال ترکی گی لکه دوائنی خود دولی دوائنی خود داکر تا چی بیمار لارشی نبیان والا داغر دا بیماری مناسب ہو دوائیو لیکی آوان چی وقت پریزو خی او کنی او سره ہوئی که دا دا داکر دکان که دوائنی پرتی بس زبر آوالم دا با خورمان دولی دوائنی تک تا دولی و دا دی بیماری دا پار خپل خپل دوائنی دا قرآن کریم دا علاج دے دا شفا دا خو آرے موقع بانے عرض دے کہ خپل خپل نسخی دی خپل خپل علاجو نے دی نو دی طرح تعلق ساتھ ہے وٹیم پٹیم انشاءاللہ آگا دا بیمارو علاجو نا آگا دا انشاءاللہ ٹیم پٹیم ہوئی او خلاصہ دا رہا چھو قرآن ساتھ تعلقی نو اللہ و دربان شیطان نمسلط کئی او چه قرآن دی پریخو نا اللہ و عزب دربان شیطان دیا مسلط کو ما پا دی بانی ظلم از بودی زکر نبی علیہ السلام تا اللہ ہوئی وَقُلْنَا نَقُصُ عَلَيْكَ او هر یو بیانونگا پتابانی من انبائی الرسولی دا غبرنو دا انبیاء علیہ السلام نا ما نصبتو بیهی فوادا کاؤ آج من بودونگا پدی سراز لساؤ وجا اکاؤ اور اغلے دیتا تا فی آدھے الحق دی دنیا کے حق پورا بیان دا قرآن حق دے دا رسیان دا پورا بیان دے ومائلت نوپند و نسیت و ذکر للمؤمنین اوپند و نسیت دا پارا دا مومنانو مکیو یو سب سوال سمیت کے ذالک ذکر للذاکرین دا پنده دا نسیت لذاکرین دا پارا دا پنده خیستن کو ذالک ذکر لذاکرین دا پنده دا پارا دا پنده خیستن کو او سوئی وموعظت و جاک بی ها دی لاقو و جاک و ناقل دیتا تا بی ها دی بدی دنیا کی الحق و قرآن حق دا قرآن نم دے وغائلتنا واز نسیتا واز موعظہ دا قرآن نم دے وذکر للمؤمنین ذکر دا قرآن نم دے وذکر للمؤمنین اپنا نسیتا لپارا دا مومنانو مومنانو لپن دا نسیتا دا واز دے وذکر للمؤمنین اپنا نسیتا لپارا دا مومنانو نتیسو کی ووی بچا کی انابت وی تلوی مینوی شوکوی نو اغلا فائدہ ورکی او دی چاکی نابت و طلب و امین و شوک نوی ناغلا و فیرست ورکی چی سرے تگیرے تولا گلاس او تو تا گلاس کے دی او آغا تگیوی او سکی نو با نا زان سربت کئی نو چی تگیوی او ابس کی نا او چگی ہوئی چی دستن نمر سما او بیا ابس کی نا ندا نقصان دا گرن چی تاولا ڈک گلاس او ڈک جامی خیرے او تگیم دے او سکیم نا او چگیم ویلتیم تکی ندا نقصان دا گرن قرآن ٹکتا ارچاتا ماحول نوی وقت نوی خوچ یہو دے کہ اللہ یو نعمت دربان لیو کو احسان لیو کو کتو کور کنار سے کتو پلارا کنار سے کتو پلارا روانے کتو حد دے کہ استا وگنو تر قرآن آواز رازی ندا دربان دا اللہ احسان دے دے نعمت شکریہ دا کا او جسو واورے سوک دانا غالیم نسو آتے دتا خبر کئی سارا فیدی دا خبر کئی استاو سر دنیا مخکیگی استاو سر جند مخکیگی آخرت موسر خکیگی لقبر جندی خکیگی نو آغا خبر بیا وورا چه او سر تان سغواری نا ستم در ننکی سار فیده خبر کئی استاو سر دنیا و آخرت خکیگی نو چه دینم بیا سر فیده و نکلی نو دا بیا دیر را افسوس خبر را بیا زان سر را سر بد کئی او را قرآن دا دا خیر او دا برکت کتاب دے اکثر و بخوا گاڑو کی بیٹ ٹیپونا لگولیو انگریزانو یہود و نسوارو ای خود مسلمان نتا باید پر ازباب پیدا کئی خو خیار مسلمانان اگین بیا دا پلی فائدے کار رکھی ریڈیو و ٹیپ جو کنو پاگے کے گانے و خلق ہو دی نو مومنانو پا کیسڑو کی تلاوتو نا ٹیپ کو تکرو نا ٹیپ کو آوے پیوری دو نگانو پزے اوز ریڈو چی دے ناوی جو کرے دے نا پارو چی مسلمان پہ تباک داغا اخلاق پہ تباک نو مومنان مسلمانانو آئی کبان قرآن اور ادھر سورو نو آگر تا تا جو کرے فیون اندانے تا تی بلا فائدہ ویستا تا تینا پلا فائدہ ہوئیستا آغستان تباہی نفارا جو کرو او تا آغا ذریعہ نجات ہو کر دولا دیتا اخیارتو ہوئی چی او سریستا دا پار یوشی جو کی دا تباہی او تاغی نفائدہ واقعی دا اخیارتو ہو دے نو تلاوت کے سریو لگی دا گانو پزے بانے اکثر دے گارو کی دیور چکی نی سٹیرنگ تا نو سگرٹو لگی او لگے پپو زبانیو باسی دا سی یو سٹائل کی دے ناسی ڈریونگ تا پا یو جبا سٹائل کی او گانی لگولی ڈے پی لگولی او چی ایک سیلیٹر بانی خوا ٹنگ کی نو چی تاثر خوا کی دیشو بو بناری کی دوڑی با دربانی اوگر دی سری کی بردتاو کی نو دا وقتی دتا اس پرے یاد دے دا وقتی نا عاجزی پکار دا دا بل خیال پکار دے چی بل سر تیرے گی خیالو ساتا چی اغلا دوری اغلا سرکی اغلا اونیسی دا اغلا بیزتی اونیسی اور اگانو پا دے گا تلاوت ہو رہے تلاوتو لگے زکا گانا بجانا دا تیرے واو رہے دلا اور پا دے دی تلزز حاصل کو زان دے پی خوشالا کو نبائے بانے گوڑے سڑے کفر تو دی خطرناک خبر ادا گانی بجانی دائے بزے قرآن اورا تلاوت اورا ذکر کوا فکر کوا خپل مزدوریم کوا نارے گاڑو کے بازیوی ناو کے مستیری علاقہ عجز سڑے غریب سڑے اللہ دربان احسانو کو دا گاڑے در کو نتر آگے دا شکریہ دا کے چیتر پکے ٹیپ ہو لگے او گانے پکے ہو لگے دے بزے پکے تلاوتو لگا چیتر پکے دے د تلاوت سیډي په کې واځوا اوس ورو غاړو کې را د سیډيګانو سیستم روزي نو دا الله د نعمت شکریا ادا کا الله در باندې نعمتو کو د دې نعمت استعمال صحیح وکا او که صحیح دیونو کو دا نعمت دی استعمال نکو صحیح نو نعمت پا درنا اللہ واخلی او عذاب پا دربان رو لیگی نو ذکر ہوئی که دا قرآن نفند و نصیت مومنان اخلی و جا آکا فی آدل حقو اور آغیتا تا پا دی دنیا کے حقو قرآنو و موعظتن او واد و نصیتو وذكرى للمؤمنين او فلون سيادتين دفارة دفمنانو وذكرى للمؤمنين او فلون سيادتين دفارة دفمنانو مؤمنانو لبديك فلون سيادتين سورة يونس كم تير في آيات ستاون وبنزو سمكي يا أيها الناس اين اتول دنيا خلقو فن جاءتكم بدا کی ترانا غیتا ستا موحیدتو میرا بیکم وازو نسیتو فند درستا سنا وشفاء لما فی صدور او شفاء داو علاج دے دپارا داو مرزنو چپسنو کری وعدو ورحمت للمؤمنین او حدیت و رحمت دپارا دفو منانو هدایت رحمت پر د مؤمنانو او کله وی شفا دا سوره بنی اسرائیل کینه سمجه بار آیت بار کی دعا تم کې وانو نازلو من القران ما هو شفاء و رحمت للمؤمنين وانو نازلو من القران ورا لګم د قران ما هو شفاء ناجب دې کې علاج دې ورحمت للمؤمنين ارحمت دبارا دمومنانو شفاؤن ما هو شفاؤن آج بده کے علاج آج بده کے شفا داؤ شفاؤن شفا داؤ علاج دے آج بده کے شفا داؤ ما هو شفاؤن نو کنور عمل پی باننے کے جدہ بیماروں نہ پا رہی استعمال کا اللہ پاکی شفا تھی کافر بانے کی دموات اغوانے مصر کئی نو دا دنیا فائدہ دن پکی دا اور دا آخرت فائدہ دا انشاءاللہ ٹیم پا ٹیم بانے با دا قرآن کریم اغا نسخی اغا علاجونا اغا آیاتونا چی دا کمی کمی بیماری دا پاردی اب ہم گوائی نکو نور قرآن تا نور توجو نور کیو ازدکوئی ہے نا نو دا فائدہ خود تینواق لے کرنے چی اللہ ہوئی پا دے کے شفا دا ما هو شفاون پا دے کے شفا دا پرونا دا بلڈ پریشر دا پار آگا دو آیاتونا منگویلیو آگا زان سر نوٹ کئی کہ دا چا بلڈ پریشر وی دا فرض منز پسے روستو ہر فرض مانزن روستو دریز علی داوائی دا سورہ رات آیت 28 او آیت 29 الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ده دعاء ياتنا دي على سنه دي باره ده سوره الرعد ات 28 او 29 دا دعایا تنی هر فرض مانده بسی چی دا دریز روائی نو انشاءاللہ بلڈ پریشر با مستعیدی نور علاجی نمبر انشاءاللہ واسرا واسرا ٹیم پا ٹیم بانی خو وانو نازل من القرآن ولا لیکم من القرآن ما هو شفاء ناچب لیکی علاج ورحمت للمؤمنین ورحمت دین پارات مؤمنانو ندلتا سورة هود کی ہوئی وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ تَتَبَدِي دُنْيَا كَ حَقًّا پورا بیان قرآن وَمَوْعِظَةٌ وَعَظَةٌ نَصِيحَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ أَفَلَا نَسِيَتُمْ بَرَادَ الْمُؤْمِنَانُ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لا يؤمنون شيمان نروڑی دئی اعملوا على مكانتكم کسو کے نمانی نوار تو آیا صاف پلخوا خدا کنمانی قرآن میمانا دنبی اسلام طریقے نمانی میمانا دین اسلام نمانی نو میمانا صاف و خدا زمانکار بیان دے وَقُلْ لِلَّذِينَ اَوَيَا كَسَانُتَا لَا يُؤْمِنُونَ سِيمَانْ نَرُوْنِ دَئِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ عَمَلْ كَوَئِ فَقْفُلْ خِيَالْ بَارْنِ فَقْفُلَا تَرِقَ بَارْنِ اِنَّا عَامِلُونَ یقیناً مُنگا عمل کون کیو دا فل بیانا یقیناً مُنگا عمل کون کیو دا بیانا مُنگا بیان کون کتے مانی خستابا کی فائدہ را دی دنیا فائدہ دے داخرت تا او کنی منی نزان سربت کے کنی منی نوان تجرو انتظار کوئی انہا منتجرون یقیناً مُنگا انتظار کون کیو ساسو دا انجاما وان تجرو انتظار کوئی زمادہ انجاما انہا منتجرون یقیناً مُنگا انتظار کون کیو ساسو دا انجاما خلاص رسول سورت کے سلور مسئلے دے کر کے العبادت للہ وعدا العبادت للہ وعدا او بود اللہ یا قوم بود اللہ عظیم نبی دا شرک للم ولا عالم الغیب ولا عالم الغیب ترغیب تبلیغ ولا ترغیب تبلیغ ترغیب ورکولو تبلیغ تجد اللہ کتاب رسوا ولا لکا تانکم ما زما یوحا الیک پدی کی دوارا مسئلی تسلی و ترغیب تبلیغ آخر کی دا سلو روارا مسئلی بیا روڑی و صورت ختمی وَلِلَّهِ وَخَاسَ اللَّهَ لَنَا غَيْمُ السَّمَاوَاتِ وَالْتِذُنَا نَاسْمَانُنُ دِي وَاللَّهَ دَوْدَزْمَكُمْ وَإِلَهِ عَدِي اللَّهَ تَعَيُرْ جَوَ الْأَمْرُ وَبَسْتُلَشِهِ كَارُنَا وَبَسْتُلَشِهِ فِيسَلِ كُلُّهُ تُولِي فَابُدُوا فَسِبَادَتُكَ دَدِي اللَّهَ الْعِبَادَتُ لِلَّهِ وَعَدَا فَابُدُوهُ اولی تسلی ذکر کا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ عَدِي اللَّهَ وَبَسْتُلَشِهِ تُولْكَارُنَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ عَدِي اللَّهَ وَبَسْتُلَشِهِ تُولْكَارُنَا وَابُدُوا فَسِبَادَتُ قَادَ دِي اللَّهُ الْعِبَادَتُ لِلَّهِ وَعَدَا عِبَادَتُ قَادَ دِي اللَّهُ يَنَا دَقْتِ تُبُ قَادَ اللَّهُ تَمَا دَقْتِ تُبُ قَادَ اللَّهُ مِنَا دَقْتِ تُبُ قَادَ اللَّهُ سَرَا وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ عَزَانُ سَرَا فَدِي اللَّهُ بَرْنِي وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اوزان اس پر آپ دی اللہ وانی اسباب استعمال کے یقین بے مکوا بیمار سے ڈاکٹر تلاشا اسباب دی استعمال کا اور سوال اللہ تو کا وتوکل علیہ اوزان اس پر آپ اللہ وانی اللہ سر تعلق جوڑ کا اور اللہ اسی ماں سر سیاہ تعلق جوڑ کو سورہ طلاق کے دو میات کی ہوئی وَمَيَّ تَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور چاچے جان اس پر لوپا اللہ بانی دا اللہ کا پیرے دلرا ومیتاں کلان اللہ اور چاچے جان اس پر لوپا اللہ بانی ووہا دون دا اللہ کا پیرے دلرا وطاکل علیہ حضیری خودی نہ ہوا دیرا اکڑی دیوی آن بستی وطاکل علیہ دو گنتی دا سلسل ہے وطاکل علیہ او زان سارا پدی اللہ باننی او میتا کل آل اللہ او چاچی زان سارا لوپا اللہ باننی دا اللہ کا بھیرے دلنا و توکل آلے او زان سارا پدی اللہ باننی و مارا بوکا مغافل اما تعملون و مارا بوکا ندے رستا بغافل بخبران خبران اما داغنا تعملون چکوئی تانسو اللہ غافل ندے اللہ وینی چتا اللہ تا رجوع کیوں کنا دا اللہ عبادت کیوں کنا فاللہ زانس پاریو کنا وما ربکا ندے ردان بغافل بخبر نا خبر عما تعملون داغنا چکوئی تاسون. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درس انشاءاللہ پل ٹیم بانی رسو سلونی میں بجی اور رسو با انشاءاللہ سورہ یوسف شروع کرو انشاءاللہ پل ٹیم بانی بجی درس سلونی میں بجی.